Majdnem Gamer Podcast. Üdvözöllek benneteket, ez itt a podcast. Podcast.tv.ru. Miért ru, Alex? Podcast.tv.ru. Rozvijeski na tako rašeba travaja. Suka. Blea. Idina. Zaskos dast veno idiot rabotaj, da. Pravda. Idina, hoj! És most így az összes orosz néző kikapcsolt. Gagalinga, az összes, amit így tudsz, hogy jévocska, így is tudna bízni. Fortocska, ez az egy szó maradt meg bennem. Hát egyébként lehet többet tudok oroszul, mint azok, akik sőt, amúgy... van egy nagy csomó orosz szó, amit mi is használunk. Tényleg? Például Alex? Putyin, szuka. Nem tudom, talán a... Nem, az valószínűleg francia, nem tudom. Azt tudom, hogy egyszer már hallottam, hogy azt tudtad, hogy ez a szó orosz? Dék. Ge. Szamovár az orosz. Ja, igen. Ami? És akkor tudom, tehát elő fog kerülni. Ja, szamovár, de hát rengetegszer használom. Anya, fölhoznád a szamovárt? Nem, hát ott vannak azok a szavak, amikre tudod, hogy nem magyar, mint mondjuk azt is sluszkulcs. Igen. Vagy rezsó. Kulcslusz. De a moszkvics. Vagy spajher. Moszkvics. Spatula? Az magyar szerintetek? Nem hiszem. Spatula. Nem tudom, az olyan is. Vannak... Tehát abban megvan az esély, nem? Hogy esetleg... De mivel minden ilyen orvosi dolog általában nem magyar, mi hanem idegen eredetű... Az orvos igen, a spatulával, amikor műtenek. De nem, egyébként vannak nem, azok hát a spatula az nem az, amivel a torkodat, vagy amivel a gyógyszert keverik, meg... Nem az a spatula? Hát én azért tudom azt, hogy az a spatula. Kiderül, hogy mindenki hülye. Tehát, hogy a... Nem, hát az a... Az a főzőeszköz, igen. Az. Amivel tudod, a tojás... Hát figyelj, azt tojás, írja... Tudod, igen. Azt írja, hogy akár az orvos szorítja a nyelvünkre a lapockt, akár a kőműves keni fel a falra vakolatot a lapocctal, mindenki tudhatja, hogy ama spatuláról van szó. Ez már egy valami régi idézet. A duma orosz szó. A figyeljél, duma. Figyeljél. Mondok vodka. Neked. Jó, hát azt jó. Mondok neked olyat, hogy a spatula az egy széles körben használt penge, amit arra használnak, hogy keverjél, szétkenjél, illetve megemelj vele dolgokat, ebbe beletartoznak az ételek, a gyógyszerek, a mindenféle műanyagok és festékek, és a latin spáta szóból származik, spatha. Na, hát ami akkor az, ami, de akkor ami, van az orvosi, meg ami a Broadsword, ami a Broadsword egyébként, tehát az a jelentés. Lapát. Igen. Ó, de szépen fogalmaztál, Balázs. Tehát akkor úgyhogy... igazából jó gondoltuk, hogy idegen eredetű a spatula. Igen. Mondj egy francia szót, frazé! Vannak azok a magyar szavak egyébként, amit nem értesz, hogy a magyarban miért van így. Ilyen például az Olaszország, az megvan, hogy Olaszország mindenhol Itália, csak nálunk Olaszország. Aha. Van erre a Lali, tudja is azt a mémet, a németben van, hogy meg néha nángegen még gondol, míg néztem. Jösmetterli. Nem is, akkor volt, hogy mit tudom én, hogy minden nyelven ugyanúgy hangzik, de németül igen. Meg ilyen srátihozni bármát. Az a izél volt, a lepke. A lepke, ahol az mindenhol ilyen szép igen. Neve van, hogy butterfly, meg ilyenek, és akkor németül meg... Nem kell messzire menni, figyelj, ott van a tank, az minden nyelven tank, németül Panzerkampfwagen. Érted? Tehát nem már. Hát mondjuk ők csinálták a legjobb tankokat, szóval... Neki kell lehetnevezni így is. Ne vitassuk el, igen. Tehát, igen, de mi volt itt előtt? Panzerfahrwagen! A Siemens-Dai eine Panzerfahrwagen! Nem tudom, egyszer lehet, hogy le fognak minket bannolni? Vagy lehet, hogy emiatt a sok nem, csak téged. Kémet. És utána az lesz, hogy csak hárman leszünk itt. Megálljátok, hogy az én eredeti YouTube csatornámat lebannolták? Ó, tényleg? A networkről, amin volt. Nem, a videósról? Nem, itt a YouTube csatornámat a... De mi az, a Metalex? A networkről. Aha. És az mit jelent, hogy lebanulták a networkről? Régen voltak ezek a partnershipek, amikor aláírtam 35 évet. Az a társajú. Igen, és írták, hogy nem vagyok family friendly. 0-1 centet. Hát még se nem is. Írták, hogy nem, a videóim nem hozzák a minimumot a családbarát tartalom, reklám. De mit kéne csinálni? Néha nyulat simogatni? Vagy mit? Nem, hát így nem, ilyen... Az algoritmus autó tegel mindent, és neked vissza kell mindent utólag csinálni. Tehát minden egyes videódra kell küldeni requestet, hogy már pedig ez nem így van. Csak én ugye nem küldözgetek, mert engem nem érdekel. Mert hú, vegyétek el tőlem azt a $9.85 tényleg. Meg fogjátok meg azt a pénzt, és így nyomjátok fel az orrotokba, akár ki is izé fizettem. Gondolom, nagyon érdekelt a történet, nem? Hát a $8 érted, izé, már is megyek az ügyvédhez. Szóval... Igen, szóval egyből ez. Tehát, ez annyira írták, fontos hogy, lesz hirtelen. Hogy akkor nem vagyok family friendly, nem így aztán nem teszek eleget az elvárásoknak. Hát bocs. Tényleg. Hát mondjuk egyébként adom is, tehát, hogy így ja, nagyon kritikán aludj dolgokat szoktál. Ez a mustár, amikor ott a mustár rohangált. A terrorista videókkal egyenértékű, igen, amikor a mustár lövöldözés, volt abszolút. Counter Strike szarú kiváló. Nem egyenértékű, hanem túlmutat. Tehát valójuk be, hogy túlmutat. Tehát durvább gyakorlatilag. Igen, durvább. Persze, hogy durvább. Tehát az volt az a videó QA, és akkor ott ventilátor, és akkor volt nemi erőszak a ventilátornál. Meg. Hát meg mi? Válaszolták kommentekre, azért az nagyon gáz. Hát jó, ritkán válaszoltam kommentekre. Ez igaz. De az a ritka, hogy látod írtam, hogy mit írsz te, dögölje meg te szemét. Letiltalak, de előtte berakad a videóba. Igen, letiltalak, vigyázzál magadra. Ilyeneket írtam vissza. Ja, igen, te egy ilyen csávó. Tehát beírták, hogy hú, Alex, kösz, hogy beleraktad a rajzomat a videóba. Te szemét! Hogy így ezt én írtam már utána vissza. Tökre ez történt. És egyébként azóta megy ez, hogy melyik szó lehet külföldi zacskó. Hát jó, hát ez is tuti nem magyar. És a polip? Na, az polip. Honnan jön? Mert az meg oktopusz minden nyelven. Az oktopusz. Nyelven. Csak nálam polip. Polip azt gondolom magyar szó akkor. Meg a pitte. Jó, mondjuk az pály angolul. Pitte. Ja, rengeteg, az autó, rengeteg, az tuti magyar. Rengeteg hülye szavunk van egyébként. Tehát, hogy miért nem azokat írtjuk ki a hülye szavaink? Múltkor volt, múltkor így gondolkoztunk, így valahogy följött egy szó, és akkor így a Wikivel beszéltük, hogy mennyire rágalmaz. Hogy rágalmaz, és hogy azt beszéltük, hogy aki ugye, hogy mit csinál, aki rágalmaz, ugye folyamatosan a szájával ugye beszél, és olyanokat mond, amivel ugye a másikat úgymond pusztítja, tehát ugye és szokták is mondani, hogy rágod az életemet. Aha. És hogy ez így mennyire találó már tényleg, hogy az. Rágod hát, mondjuk, az életét vele. Amikor ideges vagy, ugye azt úgy hívják, hogy mérges, mert mintha meg lenne. Igen, ez is. Igen. Igen. Közben megtaláltam a polipot. Ja, és a szemetes is rohadt értelmes, mert van a szem, meg mellett az etes, és ez mind a kettő rohadt jó. Ja, és az etes az úgy nagyon szó. Az etes, főleg ha szem etes. Na gyerekek, ki most ezen a héten az etes? Szóval közben én megtaláltam a polipot, tippeljetek. Na. Franci eredetű. Lobotnika, szerbül a polip. Nem tudom. Balázs, gangsta tip? Szó. Valaki írt az előbb. A polip? Hogy milyen eredetű a polip? Igen. Nem tudom. Talán lengyel. Nem tudom. Görög, polypus szóból származik, polypus. Ahol a poly sok, a pusz pedig láb. De durva. Sok láb. Tehát még ez se a saját sok lábat, ki kéne rántani. De egyébként bárki ilyen őrületekre kíváncsi, vagy akar egy kicsit játszadozni az interneten, beírja a keresett szót, és mögé, hogy etimológia. De, és hogyha az a szó, hogy poligon. Poligon a sokszög. És a polygon pusz. Poligon pusz. Poligon pusz. Jó, Lali, így, tehát érted, Lali, hogy így nem. Tehát megpróbáltad, szép volt, de itt van Alex, nem lehet ebből már értelmes dolgokat kihozni. Igen, figyelj, már megszoktam. Én kifejezetten iskolát végeztem azért, hogy tudjam, hogy a poligonpusz, az izé, az hoops. Igen. Köszönjük, Alex, igen. Leülhetsz. Nincs meg a kegyelem kettes. Kettes. No, nincs, megvan, nincs. Még izém is van, ilyen, hogy elvégezted. Is ja, van. Tudod, mint az ilyen filmekben van ez a... Megfelelek a szabványnak is. A gyereknek van, tudod, egy ilyen fala, és igazából így az anyukája csinálta, tudod, és akkor ilyenek vannak, hogy nem tudom, melyik filmben volt, hogy részt vett. De így ezzel volt tele a fal. És ez volt a hatalmas, egy ilyen dicsőségfal. Mondjuk én azt nagyon nem volt egy első, második, harmadik helyezet. Ja, én is. Valamire rá volt írva, hogy részt vett, mert az azt jelenti, hogy ott voltam, nincs igazolatlan. Nem, egyébként én nagyon szerettem ezeket az érmeket, és emlékszem, hogy nyertünk valami három tusát, vagy nem tudom milyen versenyt ilyen másodikasként, és akkor kaptunk érmeket, és ilyen annyira édesek a gyerekek, hogy így abba mentünk az ebédlőbe. És ott álltunk a sorba, és akkor mindenki de durva, onnan van. És akkor így azt hittem, hogy ezek ilyen nagyon értékes dolgok, és a kölykök ilyenek. Nálunk ugye van ilyen, hogy minden hétvégén van nerf csata, és akkor ilyen számoljuk a pontokat, és akkor nyilván úgy van, hogy a végén ők nyernek, és akkor kapnak ilyen érmeket. Itt van egy ilyen Sherlock bolt, és érted, ilyen 1500 forintból veszek kettőt, ilyen, de ilyen tök jól kinézőt. És így annyira örülnek neki, hogy ilyen kis szentélyek vannak, tudod itt, hogy ezt meg azt nyerte. Gyerekként valahogy annyira azt gondolod, hogy ez egy ilyen... Persze, az egy tök jó dolog, ne viccelj. Egy tök jó dolog, de végülis gyerekként az is, de, nem? De azt akartam mondani, hogy de amiatt, mert nem csak te gondolod azt, hanem mindenki körülötted, az osztálytársad így aztán értelmet nyer egyből. Igen, mert oda jöttek is. Nem azért valaminek értelme, vagy értéke, mert mit tudom én... Mindenki azt mondja, hanem azért, mert mindenki azt mondja. Olyan, hogy Kaverinek meghozták a kávét. Én is voltam verses, prózamondó verseny nyertes az iskolában, az általános iskolában. Nagyon jó, nem? De tényleg, Gergő, miért nem nyomtatsz kupát te? Lefújod aranyszínű festékkel. Szerintem sokkal menőbb lenne, mint a fém. Menőbb lenne, de valószínűleg, hogy drágább is. Igen. De nem sokkal. Hát egyébként múltkor kiszámoltam, hogy mennyit fogyaszt tehát ez a 3D nyomtató. És akkor így, ha igazából így megnézed, akkor csak az áram az, ami úgy különösebben húzós, hogyha jól nyomtatsz. Mert hogy egyébként ilyen 80 gram meg ilyenek az... De az áram se sok, tehát a 200 watt az csak csúcs terhelésnél van. Tehát amikor fölfűtöd. Egyébként el van kevesebbel is. Akkor van gáz, amikor nagyon-nagyon kihajtod a nyomtatót, tehát nagyon magas hőfokon nyomtatsz folyamatosan, akkor tényleg folyamatában fölveszi végig az 200 watt környékét. Érjek, én nem támogatom a részt vett érmezést, mert gyakorlatilag a tényleges helyezetnek érmének. Tehát... Ez a... Gyakorlatilag a tényleges helyezettek érmeinek értékét csökkenti. Hallod, figyelj, olvasom a mondatot úgy, hogy van, mert gyakorlatilag az tényleges helyezettek érmének értékét csökkenti. Hú, basszus. Igen. De nem, szerintem mert amúgy nem, mert sokkal az jobb a részt vett érem, mint a igazolatlan egyes. Nem, egyébként azt gondolom, hogy nem csökkenti. Már csak azért sem, mert az érem az érmet azért ilyen részt. Kétféleképpen lehet értelmezni. Tehát ugye nem ilyen 90% arany. Vannak azok a szülők, akik azt mondják, hogy az ezüst is szépen csillog, és vannak azok a szülők, akik azt mondják, hogy te vagy a vesztesek közt az első. Tehát... Hát jó. Hát figyelj, Fater mindig azt mondta, hogy a vakok között a félszem a király, aztán majdnem megvakultam. De... Igazából 8%-os a látásom, úgyhogy ez még mindig jól működik. Nem rossz. Egyébként hordod az új kontaktlencséket? Hát persze, hogy hordom, mert különben honnan tudnám, hogy mit csinálunk? Tudod, hogy milyen a 8%-os látás keret a kónuszod? Olyan, mint hogyha egy éppen, tehát megiszod a tejet, és így odarakod a poharat a szemedhez. Tehát egy ilyen, talán ki tudnád venni, hogy egy szobában vagy. Alex, egyébként viccen kívül te meg tudnád csinálni. Csinálj már egy ilyen szűrőt. Vegyél fel egy videót, és... Nem tudom megcsinálni. Nem véletlenül. Távolság, centrikus ez a szar. Tehát minél távolabban valami, annál jobban van szétcsúszva. És az a baj, hogy ilyen 10 meg 12 hatványokra megy fel a legvégén. Tehát nem tudom elmagyarázni. Van már olyan kép, ami már majdnem olyan, de egyszerűen nem lehet rekreálni, mert olyan szinten... Tehát kéne hozzá először is egy VR szemüveg, hogy ezt normálisan lehessen mutatni. Hát persze, csak kéne hozzáírni ilyen progit, ami meg tudná mutatni. De hát olyan ritka ez a szar, mert most egyébként pont Imager-ről láttam egy csajt, akinek volt átültetése. Nekem is azt kellene majd csinálni. Az milyen átültetés? Szaruhártya átültetés, mert itt igazából az megy tönkre. És nagyon durva, úgy fogsz utána kinézni, mint egy mesterséges intelligencia, mint egy droid igazából, mert lesz, be lesz csíkozva a szemed körül, a pupillát körül a szemed. Várják. Azt várják, azt rávarják a szemed. De durva. De gondolom ez valami kegyetlen drága, nem? Azt mondták, hogy a crosslinking ötször jobban fáj, azt én megcsináltam, semmit nem ért. Az mi volt, biztos, az hogy ez interes? Kegyetlen drága, mert kell hozzá donor. Nem működik, úgyhogy... Jók az orosz barátok. Várjál, a donor az hogy olyan működik? Tehát gondolom olyan donor, aki már nincs életben. Igen, halálkor fel tudod ajánlani, hogyha jó a szemed, hogy... Hogy izé... De vagy durva. Ha nagyon genyó vagy, akkor felmérés nélkül én is felajánlom, és valaki majd megkapja. Akkorira már 3%-os látása. Ilyen tud képzelni, 20%-os látása van, kicserélik, és már csak 3. Jó, hát tudom, hogy ezt nézik. Igen, és felajánlod, és van egy záradék, amit csak akkor nyithat ki, amikor már megkapta az új szemeket, és van benne egy fehér lap, és rányomtatva a trollface, hogy problem. Mert így megszólal egy zene, tudod. Ha öregszel, ebben az a lényeg, nem sokan ajánlják fel egyébként, De ez nem tud elromlani öregedéssel. Tehát nem ez romlik el a szemedben, hanem maga mögötte az, amitől látsz. Igen. Nekem meg, tehát ez olyan, mintha lenne egy ízi, olyan, mintha hordanál egyfolytában egy kontaktlencsit, és az romlik el. Tehát, hogy a szemem igazából semmi baja nem lenne, hogyha... Igen, tehát neked pont nem úgy romlik a szemed, ahogy kéne, ezért ilyen. Nem, a szememben semmi probléma nincs, a szaruhártya, tehát a lencse, ami előtte van, az olyan, mintha izé... Mint hogyha megfognád, aztán egyébként... az objektívet a fényképezőgépre elkezdenéd. Ez neked gyerekkorod óta ilyen, amúgy? De egyébként várjál, ez valami, tehát ez egy ilyen betegségnek az eredménye? Vagy ez igen. Úgy van? Tehát ez ilyen rendellenesség? Igen, ez egy genetikai... Ilyen szállt. Igazából senkinek nincs, csak nekem. Úgyhogy nem tudom, honnan van. Aha. Nem fogalmam sincs, honnan van, de valakinek biztos, hogy volt, mert ez nem tud csak így terjedni, és az arány az ilyen 3 millió az egyhez, aha, hogy te ebbe fogsz emberni. Akkor mondhatjuk azt, hogy ez majdnem olyan, mint ha nyertél volna egy lottót. Igen, csak ez se nem lett pénzem, se nem látok, tehát ez egy ilyen szar lottó. Igen, ez az élet lottója, tudod. És én amikor 14 éves voltam, akkor megcsináltuk a crosslinkinget, és a TB nem fizette ki. Úgyhogy... Az mi az a crosslinking, vagy mi a túró? Olyan, mint a lézerműtét. Megállítja a romlást. És nem állította meg. Nekem már a lézer is már így erősnek tűnik. Már az így... jó. Az király. Az volt faternak, az totál helyre tudja állítani a szemedet. Utána ugyanúgy elkezd romlani, de 30 évig jó. Aztán már az, hogy 80 éves korodban elkezd romlani, talán nem visel meg annyira. Nekem a kedvenc sztorim az ilyen szemes dolgokról az, hogy nagymamámnak a szürkehályogot levették a szeméről. 82 vagy 83 éves korában, nem tudom pontosan. És... egy ideig szemüveggel járt, ilyen napszemüvegszerűséggel, hogy védje a szemét, és nem voltam nála, hogy ugye Mikófalván lakik, Alex nagyjából sejti, hogy hol van, az ilyen Bélapát falva, nem, Eger, ezen a környéken, és nagymamám egyszer csak kérte a rádió újságot, és nézem, mondom, ú, basszus, ez nagyon kis betűkkel van írva. És akkor így rohangálok még ott a lakásba, és akkor nagymamám már rám förmett, hogy hozd már ide azt az újságot, és mondom, oké, de keresem a szemüveget. És akkor így néz rám, kisunokám, nekem sose volt szemüvegem. De annyira jó volt a szemem. Igen. Gondolom a izé után. Tehát neki egyetlen egy problémája volt a szemével, hogy szürke hályogja lett. Aha. Aha, hát az meg ugye, tehát az, az nem látás. Ja, más, olyan szempontban nem az egy... Alex, nekem rosszabbodik a szemem, 30%-os olvasás, nukó is nem műthető, mert agyi alapú a baj. Így tanult meglátni. Hát az se vidám. Hát kívánjuk, hogy valami csoda folytán gyógyuljál meg mégiscsak. Hát kívánjuk, igen. Igen. Hát egyik ismerősömnek is volt, neki a gyerekkorában szúrták el a, nem tudom, hogy az orvosok, vagy kicsoda. De hogy ő neki, tudod, ilyen korrekciós szemüveget kellett volna hordania, mert kancsal volt valamerre a szeme, ha jól emlékszem. Ja, ez hogy nem oda, nem oda esett, nem az, igen, tehát nem oda esett a középpontja a szemének, ahol kellett volna, és nem foglalkoztak vele. És végül is az lett az eredménye, hogy majdnem vak az egyik szemére most így felnőtt korában. Uh-huh. Nem is tudom, hogy ezeket utólag lehet-e korrigálni, bár biztos van rá valami mód. Hát... Csak gondolom nem 2 forint. Meg, tehát nekem még mindig az a, én mindig abban reménykedem, hogy ha nem is ebben az országban, de valahol, tehát gondolom Amerikában szoktak ezek általában először megtörténni, ahol ugye van pénzre, hogy valami, például az én betegségemre valamilyen beültetés már egy szintetikusan előállított. Valid megoldása. Mondjuk egy mert én már láttam olyat, hogy a csávónak, tehát hogyha, ha azt hiszitek azt, hogy izé visszaverte a fényt a szemébe, a varrat, az tök izé ilyen creepy, mint hogyha egy ilyen droiddal beszélgetné. Neki konkrétan kék színű volt az egész szeme, és volt benne egy korong. Volt egy ilyen srác. Tehát lehet, hogy izé így reflexben, nem tudom, levágnám a fejét. Ja, bocsa, azt hittem, hogy alien vagy. Alakvált, akkor menna, izé, persze már a gyík emberek is izé diszkriminál. Egyébként a nanotechnológiában ez simán benne van, hogy erre egy 5-10 éven belül lesz egy megoldás. Szerintem. Hát nem tudom, hogy a nanotechnológia az impregnáló szereken kívül mit tudott eddig úgy az orvoslásban. Igen, nagyobb a reménye. Mert állandóan ezt hallod, ez nanotech, ez a Gore-Tex csizmádra ráfújod, ami itt azért veszel marhadrágem, mert hogy vízálló, de ezt még ráfújod, ezt a nanotechnológiásat, és ez semmi, tehát így lebegsz a víz tetején, annyira durva. Figyelj, és nagyon másban nem hallottam, pedig biztos, hogy rengeteg dolog. Hát én úgy tudom, hogy sok területen kísérleteznek vele, de erről Lali biztos többet tud. Hát... Írja Alvaro is, hogy izé... Oda dobtuk a labdát, fél szemmel grafikus, ha én is ezt csináltam, borzasztó, totál átérzem. És akkor már venni kellett a 40 colos tévét, mert egyszerűen nem látok. Viszont én nagyon-nagyon becsülöm azt, aki vagy ezeknek az ilyen... Most nem így a hátrányainak. Hát betegségnek ellenére. Igen, mégis így. Tudod, hát fia, így kezdtem el videózni, akkor volt 22%-os a látásom, mert akkor tévét használtam, mert nem láttam monitort. Most már megint monitort használok. De most, hogy izé... De most már monitort használok, úristen. Most már úgy... Most, hogy látsz, és nem videózol, én látok azért összefüggéseket. Volt egy ismerősöm, ha már ilyen szemes volt a téve, csak ezt még el akartam mondani, hogy valahogy megütötték a szemét, vagy mit tudom én, és beszakadt a szenzor, nem tudom, hogy hívják ezt orvosilag, de tudjátok, mire van szó, amire rávetül a fényt. Beszakadt a szenzor középen, és csak periférikus látáson az egyik szemén. Az milyen szar lehet? Tehát, hogy csak periférikusan lát, nem látta az egyik szemére. De azt az agya nem korrigálja egyébként? Hát nem tudja, mert gondolom nem éles, mert csak mert középen nem lát, nem érzékel. Középen nem lát, de a másik szemnek ilyen hát másik szemmel lát, tehát hogy csak amúgy nem látod nem rajta, tudom. Hogy ilyen van ilyen, csak mikor meséli akkor, hogy fú, durva. Mert egyébként az agy az elég érdekes dolgokra képes ezen a szinten. Jó, mondjuk abszolút. Nyilván, ha nincs input, akkor nem. De például olyat tud, hogy izi megfordítja, ahogyha mit tudom, hogy fejjel lefele nézel valamit, akkor azt idő után megfordítja. Igen, ez nagyon régi történet, hogy ugye kísérleteztek ilyennel, hogy olyan szemüveget adtak emberekre, hogy megfordította a képet. Aztán egy idő után az agy visszafordította. Igen, aztán levették azt, na jó, tudod, elmentek többet. Nagyon érdekes, hogy az emberek... Ilyen kísérletbe önként belemegy. Hát vannak ilyenek. Figyelj, az is nagyon érdekes, hogy az emberek agya mennyire különböző. Ezt most vettük észre, mert prezentáltunk nemrég egy ilyen hologram technológiát, aminek ugye az a lényege, hogy gyakorlatilag egy optikai csalódást okoz neked. És bocs, azért... az, hogy az emberek agya mennyire különböző, csak néha végig kell nézni. Igen. Az internetet, szerintem nem kell hozzá különböző. Tehát nem az, hogy ki a hülye, nem, hanem hogy mennyire másképp működik. ugye vannak ilyen mindenféle elvek, hogy jobbféltekés, meg balféltekés emberek, meg amit tudom én, és ugye ez tényleg így van. Nemrég prezentáltunk egy ilyen hologramos cuccot, és ugye ott annyi van, hogy át van verve a szemed. Gyakorlatilag azzal, hogy te nem egy 3D képet látsz, de ha elég messze, meg elég jó perspektívában nézed, meg van mögötte egy távolabbi felület, amit te látsz, akkor egy idő után ugye ezt elkezdi az agyad úgy érzékelni, mintha egy 3D-s alakzatot látnál. És nagyon érdekes, hogy voltak olyanok, akik ezt egyből látták, voltak olyanok, akiknek kellett egy pár perc, mire elkezdték látni, és voltak olyanok, akik ezt egyáltalán nem így látták. Tehát most egy terembe, mit tudom én, leültettünk 12 embert, és abból, mit tudom én, 3-4 volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ezt így nem nagyon érti, hogy ez mitől 3D. És így mondtuk, hogy várjatok még egy fél percet, és akkor megértitek. És így tényleg fél perc múlva, hogy jaj, tényleg, aha. Ez azért nagyon kemény. Nagyon kemény. Jó, persze, ez most csak egy ilyen tech demo volt ott nekik, meg nyilvánvalóan, hogy ugye az agy az nagyon sok mindent arányosít a tapasztalataihoz. Tehát ha mondjuk egy ember alakot így kivetítesz, és az aránytalanul kicsi egy ember méreteihez képest, akkor az agyat sokkal nehezebben jeleníti meg ezt neked 3D-be, mert egyszerűen tudja, hogy az nem akkora. Érted, amit mondok? Tehát ez is egy... Igen, tehát tapasztalat... az agyat korrigál, azt mondja, hogy ez nem lehet. Ha már a tapasztalati úton. Ja. Felülírja. Amikor megvettem ezt a fostit mögöttem... Ventilátort? Milyen ventilátor? Te ránéztél a kameraképre, mert egyáltalán látsz rajta a ventilátor? Ez a szomorú, hogy nem, Alex. Nem, mi az a fekete dobozot hátul? Nem akarsz róla beszélni egy kicsit? Na, ezt akartam felhozni keresztémának, hogy mikor először ugye meglett a VR, és így mondom, ó, milyen rohadt király, és így levettem én 4 óra múlva a fejemről ezt a VR-osztot. Narniából előléptél. És ha már hogy az agy csinál ilyen hülyeségeket, van ez a VR Brain nevű jelenség. Ez az, hogy amikor legelőször így nagyon sokat használod ezt a VR-ot, itt is ugye új. Ez valószínűleg megtörtént a legelső ilyen hosszabb gaming sessionödnél is. Az agyad elkezdi alkalmazni azokat a dolgokat, amiket VR-ba használtál. És nekem volt olyan, hogy ránéztem a... Elindultál valamerre és oda teleportáltál. Nem, én azt nem használom, én a locomotion-t használtam, én csúszok. De hogy... De például képzeld, hogy volt olyan, hogy ránéztem a szemetes kosára, amilyen fonott, és tudtam, hogy amúgy 2D-s rajta a textúra, mert biztos nem csinálták meg, és ezek gondolkodtam, miközben néztem a szennyest a folyosón. És így megpróbáltam belőle kivenni a 3D-t. Na, az fura volt. Tehát ott kicsit elgondolkoztam, hogy ajjaj, ne legyen ebből baj, mert nagyon furán kezdtem el gondolkodni. Tehát, hogy és észre sem veszett. Volt olyan például, hogy azt írták, mikor erre rákerestem, hogy ez vajon mi volt, meg ilyen fura egyensúlyvesztésed van egy utána legelőször, és így írták sokan például, hogy volt, aki látta maga előtt a pixel rácsot például, az nekem is egyszer beugrott. Meg egyébként az egyik, nem tudom, Redditen vagy hol olvastam, hogy akik túl sokáig voltak ilyen VR chatben, azok utána csak annyit tudtak mondani, hogy dünödövé. Igen, ez így történt. Na, de hogy... Alex, utána fel is hívtál. A pixel rácsos élményed után fel is hívtál. Arra emlékszem, az megmaradt. És például nekem azt hiszem, Sotka mondta, vagy már nem is tudom, hogy volt ilyen, hogy felkelt az éjszaka közepén, ki akart menni WC-re, és nem mert mozogni, nehogy kimenjen a boundariesbe, és belemenjen a falba. Ez mondjuk már szerintem sok, nem? Már mint nem, ez először megtörténik, mert az agyad el is hiszi, hogy te nem a szobádba vagy. Tehát az rendben, hogy te tudod, hogy nem, hogy mit vagy a szobádba, vagy a... Gergő, én ezért mondtam, hogy gyere el, és próbáld ki. És próbáld nagyon ki, mert próbáltam már. Nyilván nem kell túltolni, meg egyébként, ha túltolod, és utána ez megtörténik, én soha többet nem fog megtörténni. Tehát én utána rákövetkező héten megint csináltam egy ilyet, és már nem volt semmi. Tehát nem, ez csak egyszer tud megtörténni. Azért mondom, hogy és ezt írták is sokkal, hogy ez történik, mikor legelőször egy ilyen hosszabb gaming session-t csináltál, csak már nem emlékszem rá, mert nagyon régen volt, hogy az agyad elkezdi ugye a koncentrációt átfordítani arra, amit láttál. Érdekes. Ami még sokkal érdekesebb, hogy Lalival kipróbáltuk a Rec Room-ot. Hát az maradjunk annyiba, hogy érdekes élmény volt, igen. Vágod, hogy két én és fél órát játszottunk azzal a szarral, és utána igen. Fájt a lábam. Azért mondtam, hogy jó van, most már hagyjuk abba, mert már nem bírtam állni. Nem meséltétek egyébként? Vagy... Nem meséltük, neked meséltem én külön. Azt meséltek el egyébként, mert az amúgy érdekes. Kezdjük azzal, mi ez a Rec Room, Alex. Tehát ez a Rec Room, ez egy ilyen VR csevegő program gyakorlatilag. Nem olyan, mint a VR chat, nem kell megjelenni. Igen, amiben raktak különböző játékokat, amiket így együtt vagy egymás ellen lehet játszani. Többek között ilyen foci, ilyen hatalmas nagy labdát kell terelgetni egy sportcsarnokban, jól emlékszem. Van benne ilyen skifi lövöldözős, van benne ilyen középkori kardozós, íjászkodós. Mi van még benne, Alex, segíts? Kalózkodtunk is, golfoztunk is. Volt frisbee golf, volt ilyen kalózos cucc, meg volt még egy, a paintballos rész. Paintballoztunk is, úristen, mennyi minden hülyeséget. Tele van ilyen mini játékokkal, ezek gyakorlatilag önállóan is megállnák a helyüket, igaz, elég silányak, de így egybe szórakoztató. Ilyen PV-t képzelj el. Tehát ilyen player versus enemy kópos, lövöldözgetős, volt a skifi lövölde, volt a medieval lövölde, meg a kalózos lövölde. Igen. Ami nem lövölde volt, hanem kardozás. Igen, kardozás, de nem is volt sok esélyünk. Gyakorlatilag azt a harmadik próba után feladtuk. Azt fel is adtuk, igen. Mert ilyen, hát mert ezeket hatan kell játszani, meg négyen. És nagyon OP-k a... Ja, tudod, hogy kell felvenni a másikat, ha meghalt? Tehát a revive. Pacsizni kell. High five. És de te addig látod a másikat, hogy a ilyen szellemkét ott van, és akkor lehet táncolni, tudod, azt csinálsz, amit akarsz, és akkor mikor jön olaj, akkor mindig... Tudjátok, hogy hogyan kell friendelni? Megfogod a másik kezét, mint hogy a kezed fognál vele. Mint a kezed fogtok, igen. Tehát tele van ilyen tök jó ötletekkel, és szerintem egy tök szórakoztató dolog. Akkor meg lobbyba rak titeket. Igen. Tehát tele van ilyen tök jó cuccal, de aztán rájöttünk, hogy vannak lootboxok, van in-game pénz, meg rájöttünk, meg vannak gyerekek. Igen, meg rájöttünk, hogy van egy lobbyszerű hely, ami gyakorlatilag egy iskola, és az iskolának van egy tornaterme, ahol lehet kosárlabdát dobálni. Kosárlabdát dobálni, és ki, hogyha betalálsz, akkor kérni, hogy honnan, milyen távolságból sikerült. És akkor gyakorlatilag azzal töltöttük a legtöbb időt, dobálgattuk ezt a szart. De egyébként szórakoztató volt. Nem azt volt rossz. Gagyeszmó volt. Igen, de azon belül jó volt. És annyira tök jól működik a multiplatform része, hogy elmondani nem lehet. Nem ez a biliárdos akármi? Hogy? Volt egy ilyen valami bár, ahol lehetett biliárdozni, vagy nem tudom, azt is mesélted. Nem, azt én akartam, aztán Lali azt mondta, hogy Úristen, te csicska gyerek, még el sem. Ja. Lali kajak ezt mondta. Legalábbis én éreztem meg. Nem, azt írta nekem Lali, mert mondom, próbáljuk már ki ezt a sportsbárját. És hogy lehet benne biliárdozni, dartsozni, amit akarsz, és tök jól néz ki, meg tök jól van megcsinálva, és azt mondta nekem Lali erre, hogy hey, hogyha én akarok, elmegyek, hát még ilyen VR-os kockulást, getsz. Várjatok, ez így volt, és utána Alex kicsit nehezményezte ezt a választomat, majd mondtam neki, hogy figyelj, Alex, hogy a környéken is elmehetsz biliárdozni, kicsit magasabb a tét, mert hogyha te nyersz, akkor azért vernek meg, ha nem nyersz, akkor meg azért vernek meg. De egyébként azt nem próbáltuk ki. Ami még nekem különösen érdekes volt, hogy ugye vannak a Steam VR-t nyomattunk, az kb. Minden headsettel működik. Lehet még akár androidos cuccot is belehekkelni, és akkor úgy. És az volt benne például nagyon érdekes, hogy egy lobbiba voltunk, az volt az egyik szoba, és akkor ott ki tudjuk választani a játékot, meg amit akarsz. És dumáltunk, és azon vettem magam észre, hogy Lali át, mögöttem át, én nézegettem, hogy miért tudunk játszani, és mikor beszélgettünk, én rendesen odafordultam. Igen. De rendesen látszott is, hogy odafordulok rá. Tehát az nagyon érdekes. És egyébként az a nagyon-nagyon durva a VR-ban, hogy az első 5 perc az így kicsit szokatlan. Tehát így nézed, meg így próbálkozol, így különböző interakciókat, nem érted, hogy melyik gomb mire való. Aztán egy ilyen 5 perc után onnantól kezdve, hogy magad elé fölemeled a két kontrollert, és meglátod a kezeidet, és a kezeid vagy kontrollerek, vagy pedig rendes kezek, onnantól kezdve egy iszonyatosan gyors tanulási görbén mész át, és így gyakorlatilag olyan, mint amikor a szerepjátékok elején tök gyorsan lépsz 5 szintet. Megvannak az alapok, és onnantól kezdve bemész bármelyik játékba, és 2 perc után játszol vele rendesen. Igen, hát olyan ez, amikor elindítasz egy cségózás után, benne van 4000 millió órád, és akkor elindítod a szuszára bármilyen FPS-t, és egyből megpróbáld használni azokat a dolgokat. Hogy ugye Google-va ugrasz, stb. És ugyanezen a VR-ban, és egyszer megérti az agyat, hogy hogy működnek a dolgok, és az összes játékban úgy fog működni. Tehát és egyébként tényleg az a szörnyű, hogy játékonként függő, de van olyan játék, ahol 2 perc, van olyan játék, ahol 5 perc, van olyan játék, ahol 10 perc. Ahogy rááll az agyad, onnantól kezdve tényleg azt érzed, hogy ott vagy. Tehát annyira átveri az agyadat, pont amiatt, hogy minden úgy reagál és úgy változik, ahogy az agyad számítana rá, hogy a történetmesélések gyakorlatilag teljesen más szinten mennek. Tehát a Lónekóba én nem azt mondom, hogy így teljesen átállt a tudatom, meg teljesen belezanzultam, de én, mint entitás elhittem azt, hogy igen, én egy robot vagyok a világűrbe, és segítenem kell annak az embernek, aki ott van mellettem. Mert annyira te nem akartál Alex-el biliárdozni. Ja, mert Alex, no life-el, nem megy. Ja, ja, kocka, robot vagyok, segítek, Lali, robot. Nem vagyok ilyen no life-el, kuszkulok egész nap a monitor előtt. Jó, talán jó. Nem ezt mondta. Na jó, most megyek akkor kicsit robotozni. Megöntöm a világot, kis gazdám. Tehát érdekes élmény. De a Lónekót még mindig ki akarom próbálni. Alex. Én meg D&D-ztem, képzeljétek el. És kurítottál dobókockával? Jaj, 20 oldalú dobókockával. Nem miért játszottál ilyen okkult játékokkal, kedves Gergő? Azért, mert a Life is Strange Before the Storm. Abba D&D-ztél? Abba D&D-ztem. Egyébként abba kifejezetten jól van megcsinálva. Tehát akik ott csinálták a D&D-t a játékba, azok konkrétan tudták, hogy mit csinálnak. Tehát az egy az egyben olyan volt, mintha rendesen játszanál. És... Tehát nagyon-nagyon-nagyon tetszett az első epizódot toltam végig, és baromira bejött egyébként. Kicsit sietem talán. Tudtál azonosulni a leszbikus tini lánynak a karakterével? Ja, mindenképpen. Abszolút magaménak éreztem. Mondani, Balázs, te nem voltál itt, de nagyon kinevettük ám keverítve a múltkori podcastből. De miért? Nem tudom, visszahallgattad de. Azért. Mert egyrészt bunkók vagyunk, másrészt elkezdett a D&D-ről beszélni, de úgy, hogy vicces volt. De, most ezért mondtuk azt, hogy mert a dobókockával gurít. Tehát olyan volt, mintha azt mondaná valaki neked, hogy és ti is játszottok ilyen Máriót? Tehát amikor tudod volt... Mert a 20 azért történt, mert a 20 oldalú dobókockára azt találtam volna, hogy dobókocka. Nem csak ez volt. Jó, meg előtte mondtam, hogy ti így D&D-ztek meg minden, nem? Igen, hát így úgyhogy a TV-nek a csatornája ezen van. Igen. Ez olyan, mint amikor elmész a tuning autós találkozó, és így megkérdezed, hogy na, ti így kocsikáztok? Ti is így, mondom, mintha én engem bevinnél egy ilyen, és így mondanám, hogy aha, és ti is raktok bele nitrót. Tudod, hát, hogy én annyira nem értem. Nem, amikor így odamész, és így elmondod, hogy... Dízel itt van. Igen, és így elmondod, hogy elmondott, hogy ó, hát én is rakadtam bele bőrbelsőt. Ó, nekem is van ám a kormányon is. Nem, az már szőrkormány. Igen. A flisszal, ami nem utána egy bered második. Nyúlfarok. Eredeti szőrkormány, román talpakról borotvált. Nyúlfarok, meg dobókocka. Meg is dobókocka, de az is plüss dobókocka. Ez olyan, mint ha bemennék egy ilyen találkozóra, és mondanám, ti is raktok rá dísztárcsát? Hallod? És lóg a CD, mert az visszaveri a Trafipaxra. Jó, folyok, jó. De akkor nem lát a Trafipaxát. Igen, eltűnsz. Az a CD, az egy akkora ultimate kamuflás, hogy semmi. Eltűnik az autó. De nem a Trafipax nem lát, hanem láthatatlan leszel. Senki nem lát. Eltűnsz. Az olyan, mint a Crysis-ba, tudod, az, amikor megnyomtad a gombot, és hirtelen ilyen... Igen, és akkor láthatatlan vagy. Na, ez történik, ha CD van a visszapillantó. Igen, ez legalább ja, olyan... Mondjad. Ja, nem, csak ez legalább akkor a tahóság, mint amikor így, mit tudom én, ülsz egy izében, ülsz egy 1-4-es Skoda Octaviában a pirosnál, így beáll melléd egy tényleg 1-es Audi A8, érted, és ilyen 4-2 TDI, és akkor így átszólsz, hogy megy rendesen? Tehát ez körülbelül ugyanaz a szín. Így parasztságban, gondolom én. De tényleg, Alex, engem így érdekel. Sose csináltál ilyet. Nem. Engem így érdekel adáson belül is, hogy miket próbáltál ki a VR-ban. Sok mindent kipróbáltam, ugyanis Sotyka volt olyan nagyon kedves, és ideadta nekem a library-ét. Ja. Nekem nincs sok játékom sajnos, de az övéivel, mert ő eladta a VR-ját, meg most nagyon elfoglalt, és akkor próbálgattam ki ezt, azt, amazt. És azt kell mondanom, hogy sajnos... Konkretizáljunk nagyon... pár címet, ami így kiemelkedően tetszett. Csak mielőtt ezt, még szinte minden early access, és ez probléma. És minden kb. 20 euró, és az rendben van, ne legyen 60, tényleg ne legyen. Az egyetlen 60 eurós játék, a Fallout 4 VR, de az készen van. Tehát, mert az egy port. Jelentem a legszínűs. De igen, Balázs, és nagyon jó a Fallout VR-ám. Igen. Ez akkor a szemétség. Miért csinálod ezt? Tehát, nem, amúgy annyira nem jó. Tehát, hogy ha egyszer megszokod a VR-t, a többi játékhoz képest elég optimalizatlan is, meg amit akarsz. Tehát nem optimalizatlan? Optimalizatlan az. Igen. Tehát, optimalizálatlan. Tehát ezt Alex úgy mondja már, hogy én mondtam, hogy az egyetlen dolog, ami miatt megvenném a VR-t, a Fallout. Az így a Fallout, és akkor így, hát, hogy az nagyon jó, de ne, annyira nem jó mégse, de annyira jó vele játszani. Figyelj, mert a játék jó. Tehát én szeretem a Fallout 4-et, a Fallout 4 VR-t, azt még jobban szeretem, mert ott hagy. De a többi VR játékhoz képest szarul néz ki, és akad is, és amikor a VR-ba valami, tehát a VR-nak kell egy 90 FPS minimum, a Vive-nak meg a... Mit van, Lali? Az Oculus-nak? Oculus Rift. 90 Hz-es körülbelül a refresh rate-je, 90 Hz-en megy, azért, hogy sima legyen a kép. Na most a Falloutban rengetegszer nem sima a kép, és amikor ott vagy, akkor észreveszed, hogy basszus, laggol a kezem. És ez nem olyan vicces, de amúgy... Attól leszel rosszul egyébként. De ez az engine hibája, vagy... Mindenképp az engine. Hát még egy TI-on sem megy el, PC-n se 1080p-en normálisan. Tehát, hogy van rá egy nagy rakás patch, meg mod, amit fel lehet rakni, és jobban fut tőle, meg kicsit élesebb lesz, meg stb. És jó, de tehát vannak részek, amikor egyértelműen például bemész a városba, ahol az a rohadt magas épület van, nem tudom a nevét, és ott, ha felnézel, és utána levissza, ugye felnézel, felmegy 90 az FPS, lenézel, akkor érzed, hogy hú, basszus, az ilyen nagyon zsúfolt helyeken azért lejjebb-lejjebb esik. De ezt én egy 1080-on mondom, neked két TI-od is van. Franz, az nagyon jó. És akkor dupla annyit tud lagolni. Franz tudja, hogy neked is beakadna, de a engine nagyon rossz, és mindenki szidja emiatt. Alex, nekem ne akadna be, nekem. Nem muszáj streamelni. Nem a streameled amúgy is. Tehát. Alex, ilyen régi játékok, mint például a Skyrim, meg ilyenek, azok mennek, vagy azokhoz kell külön nem. VR? Nem. A Skyrim VR nem jött még ki PC-re, pedig azt mondják jobb, mint a Fallout 4 VR, pedig, és ezt olyanok, akik jobban szeretik a Fallout 4-et. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, még nem jött ki csak PSVR-ra, ami számomra érdekes. Ja, hát persze, mert ha véletlenül aláírtunk egy szerződést, hogy innentől kezdve PSVR exkluzív egy évig. És mi volt a másik, amit kérdeztél? Viszont a Geekbox, viszont várjál, viszont akkor a Geekbox-os projekt miatt kipróbálhatnád amúgy. Hát azt kifogom. Azt terveztem is, hogyha lesz ilyen PS4-es tudsz. Na és csak az, hogy ezt hogy fogjuk felvenni, vagy streamelni, ezt hát azt, hogy hogy tudod rögzíteni, azt nem tudom, de valahogy tudod, mert... Hát én próbálgattam, te figyelj, ez egy fájdalom. Ez egy órát kell előtte pöttyögni, mire... És akkor ugye közben VR-ba vagy, tehát fingot sincs, hogy elmente a stream, nem vesze tovább, simán nyomod tovább, érted? Tehát, hogy... De Alex, nincs olyan a Vive-ban, hogy desktopodat megjeleníted? Van, de nem, tehát VR-ban nem úgy látod, ott pütyöksz azzal az egered, ugye a kontroller, nem ugyanolyan, mint hogyha oda mennél megnéznéd. Van egy alkalmazás, ha jól tudom, ami azt csinálja, hogy ablakokat tud berakni VR térbe. Fixen. Streamernek szokták használni, mert látod, hogy hanyan néznek, mennek a kommentek, mert is csak te látod. Tehát van egy ablak melletted a játékon belül, és mennek rajta a kommentek, és akkor tudod közben olvasni. Az nagyon király. Oculus Rift de... ez gyárilag tudja, tehát az alapszoftver tudja ezt. De ez amúgy, tehát ez a Steam-es verziója az drága is, ráadásul ilyen 30-40 euró. És nem is tudom, hogy működik, tehát így, és mixen igen, van. És tehát... Most már így van egy kis tapasztalatotok Vive vagy Oculus Rift? Hát attól függ, az Oculus-t az sokkal olcsóbb, sokkal könnyebben hozzá tudsz jutni, viszont ugye rengeteg hátránya is van azért, mert tehát az Oculus-os kell hozzá USB. Kell hozzá egy USB hub, kell hozzá, és a tracking nem olyan jó, mint a Vive-nál. A Vive viszont sokkal drágább, nem kell hozzá USB, viszont hát sokkal többet fizetsz ugyanazért. Tehát, Én ezt kicsit másképp fogalmaznám meg. Élményben mind a kettő ugyanazt tudja. Az Oculus Riftnek szerintem jobb a kontrollere. Viszont a kontrollere jobb az Oculusnak, igen. Az Oculusnak milyen kör? Alex, ide hozzon egy kontrollert, és akkor megmutatjuk, jó? Hogy mi a különbség a kettő között. Tényleg. Hozzon egy kontrollert. In Texas. Nem itt ennek bármi értelme lett volna. Ennyi. Maximum from Texasnak, mert minden. Hello! Megjöttem. Tehát. Szóval. Ó, de jól látszik, hogy meg a lét. Tehát ez ilyen kerek, és így kell megfogni. Itt van egy ravasz. Itt van egy másik, itt az ujjam alatt, és a tetején ott vannak, nem tudom, hogy mutassam, van egy besülyeztett gomb, két rendes gomb, és van egy ilyen pücüke, amivel lehet irányokat adni. És amit láttok, hogy így világít, ezt szabad szemmel nem lehet látni, ezek az infra ez a tracking. Ledek benne, ez a trackinghez kell. De jó. Na most a Vive meg fordítva működik. Tehát most az történik az Oculusnál, hogy a base station, amit felraksz a szobádba kettő darabot, azok infravert kamerák gyakorlatilag. Igen, az látja a lézert, és a lézert kivetíti a kontrollert. Nem lézer, infra. Infra, bocsánat. Te lézer. Te én lézer. Lali. A Vive-nál meg fordítva működik, és az infra a base station-ökből jön, és a kamera a fejeden van. Meg a kontrollerekben. Tehát ez itt a Vive-nak a kontroll, ez nem világít sehogy sem. Na, én ezt próbáltam ki. Én ezt próbáltam ki egy ilyen lövöldözős játékban. Na, most ez olyan, mint egy, pistol grip. Tehát ez konkrétan olyan, mint hogyha egy fegyvert fognál, és van ravasz, és ez egy touchpad itt a tetején, ezzel tudsz mozogni, be is tudod nyomni. Van rajta még itt két-három gomb, meg ez, ami a világ legrosszabb találmánya volt eddig itt a kontrollerben. Ez az oldalán, ez a grip, ez olyan, mint a Lalién, csak amíg a Lalié használható, ez nem. Azt kell tudni róla. Most bekapcsoltam. De miért nem használható? Az, meg az mit szolgálod? De szarhelyen van, tehát nézd meg. Figyelj, mutatom, hogy hogy van. Tehát pont fogadal tudod megnyomni, és hát szar, mert amúgy ezt így fogod. Mert ott az kinyomkodja, igen, tehát ez nem egy természetes. És szarul megcsinálva, tehát ez a nagyon rossz helyen van a gomb. Ez maximum ilyen kötélmászó szimulátorhoz lenne, jó, nem? Kötélmászó szimulátor. Hát nem, ahhoz se, amikor megszorítod a gombot, az lenne a lényeg ennek a gombnak, hogy mikor megszorítod a kontrollert, akkor megnyom. De nem nyomod meg, mert hülye helyen van. Aha. Tehát külön meg kell, mintha megnyomnál, tehát ilyen kávészós. De azt amúgy annak van a játékokban ilyen... Nagyon kevés játék használja, de jó, hogyha van. Tehát én azt mondom, hogy minél több gomb van, annál jobb az. Tehát viszont jön majd az a Knuckles, aminek az lesz a lényege, hogy olyan lesz majd, mint az Oculusnak a kontrollere, és így rá lesz ragasztva a kezedre. És az lesz a lényege, hogy ugyanilyen lesz majd az oldala, csak rajta lesz így a kezedem, és meg tudja mondani, hogy melyik ujjadat rakod le rá a cuccra. Tehát mikor megfogsz valamit, akkor konkrétan, ha ki így fogod meg, akkor így fogja majd a karakter is. Ami azért ugye az Oculus Rift pedig úgy működik, hogy magukon a gombokon, próbálom mutatni, csak nem tudom úgy kicsavarni a kezemet, tehát magukon a gombokon van egy felületi érzékelő mindegyiken, még ezen a picükén is. És amikor mondjuk rá akarsz valamire mutatni, akkor így mutatom, akkor ezt a gombot, hogyha elengeded, akkor automatikusan így elkezd mutatni a virtuális térbe a karaktered. És például a menükbe így tudsz rámutatni dolgokra, és igen, teljesen természetes király az egész. Hogyha innen a gombokról, amik így fönt vannak, pillanat, próbálom pozícionálni, tehát itt ugye ez a teteje a kontrollernek, jó sötét, akkor így, tehát ezen a tetején, hogyha fogod ezeket a gombokat, akkor látod, hogy melyik gombon van rajta az ujjad, és amikor így elengeded ezt a gombot, akkor automatikusan csinál egy ilyen thumbs up-ot a virtuális kezed. Tehát nagyon-nagyon ügyesen ki van találva az Oculus Riftnek a kontroller megoldása, viszont ami az Oculus Riftben gáz, ahogy Alex is elmondta, hogy az esetek nagyon nagy részében érdemes hozzávenni egy USB 3-as plusz számítógépbe építendő USB 3 portot, négy portos kártyát, és ezen kívül kicsivel problémásabb mindig a kezelése. Rendszeresen előfordul az, hogy jól összelövöd, működik, és akkor legközelebb elindítod a gépet, akkor mondja, hogy az egyik érzékelőd az úgy érzi, mint hogyha USB 2-n lenne, és akkor ki kell húzni, vissza kell dugni, tehát ilyen problémák vannak vele, ez tény. Mennyibe kerül ez most így? Most mondjuk egy ilyen stop, bemegyek a boltba árat. Várjál, én annyira nem szeretem őket, hát de nézzük meg, hogy az Alza mennyire adja. Ne úgy vedd! Csak úgy kíváncsiságból. Most azért nem akarok tudod, hogy csapjuk fel a hardware aprót, mert most azért ott van szórás. Van, de ott érdemes használtan nézni amúgy. Vagy hát jó, nem csak nyilván ott, csak használtan. Tudod, tehát... Hát most ilyen a, de mondjuk, na, igen, mert én például Nintendo Switch-et szeretnék, de ugye ott tipikusan az van, hogy 20 000-rel olcsóbban tudod megvenni, de mondjuk van hozzá már egy csomó minden. Igen, de egy nagy rakás játék, tudod. Igen, ami nem rossz, mert hogy a Nintendo játékok kifejezetten az olcsóságokról voltak, soha híressek, igen. Na, szóval az alza.hu azt írja, hogy az új bontatlan Oculus Rift Plus Touch csomag, a 164, a felbontott a 158, az újszerű, gondolom visszaküldött valamilyen oknál fogom, mert úgy gondolt az ügyfél, hogy nem tetszik neki, a 155. Uh-huh. A HTC Vive pedig, várjátok, a végére akartam hagyni, de elmondom, ilyet találtam, hogy Nozulus Rift. Olyan. Nem kapható, nagyon várt termék. Ez ugye az április 1-i poén tárgya volt az Oculusnak, hogyha jól emlékszem. Tehát ennyire konkrét az alza. A másik Nozulus pedig... Fölvisznek mindent, érted. Bár én most alzáról rendeltem filamentet a 3D nyomtatóhoz, és kiváló minőségű cuccot rendeltem. És milyen márkát rendeltél, hogyha nem vagyok indiszkrét? Megnézem, mert nem tudom. Oké. Addig megtaláltam a HTC Vive Plus Fallout, az pedig 227 000 forint. Jóval drágább. Igen. Másik, amit még kontrollerrel el akartam mondani, hogy ez olyan műanyagban van, ami soha büdös életben nem fog széttörni, kivéve a belseje nem. Tehát a nagy szopás ebben az egész kontrollerben ez. Tehát az, hogy tehát a lényeg, tehát kb. Törhetetlen műanyagból van, hogyha belevágod a falba, akkor ne legyen semmi problémád. Ja, csak a mechanika olyan gyorsan szétesik a belsejében, hogy kidobhatod utána a francba. Tehát ezt nagyon sokan írták, elég drága. Sokan írták, hogy mint kétszer belevágod a falba, és már nem működik a ravasz. Mert a belülről a mechanikája szétugrik. Tehát, hogy ez nem sikerült a legjobban. Miért akarnád belevágni a falba, de értem. Hát azért, mert mondjuk verekedős játékkal játszol, vagy lövöldöző. Igen, mert mondjuk a fejedem van, figyelj, mondjuk a fejedem van a sisak, és nem nagyon látod, hogy mikor mész neki a falnak. Látod, hát de a szélét elvileg látod, nem? Igen. Úgy van megcsinálva, hogy a Steambe is, meg mindenhol körbe mész a kontrollerrel a szobádba, ott, ahol játszható terület van, vagy van ilyen advanced mód, én azt szeretem, amikor így minden sarokba, ami, ahol hajlás van, megnyomod, és csinál egy térképet a látható területedről, meg a szobádról. És utána, hogyha közel mész az egyik falhoz, akkor rögtön kírja, hogy hol vagy a szobában. De ez nem egy... Úgy van, mint a holodeck, ugyanúgy néz ki. De ez nem egy kocka, hanem... A random alap is lehet. Nekem, én konkrétan végigmentem az egészen, és nekem rendesen, én azt is meg tudom mondani, hogy hol van a gépem, tehát azt is külön megcsináltam, hogy látszódjon, hogy hol a gépem, hol a monitor, hol az ágy széle, és rendesen tudom, menő. Hogy izé. Tehát például a ventilátor, hogyha nagyon melegen van, mert közben itt mind verekedés játék, akkor ventilátort magamra szoktam irányítani, és tudom, hogy hol van a ventilátor, és oda tudok menni VR-ban, és izé, mert tudom, hogy miket kell kikerülni, és hol van. Tehát, hogy azt is meg tudod csinálni. Tehát szerencsére ez ilyen tök király. Mondom, még ami nagy előnye a Vive-os trackingnek, hogy nem kell sehova bedugni csak igen. A konnektorba a izéket, a base station-öket, amik a falon vannak. Csak bedugod a konnektorba, a lényeg, hogy lássa egymást a két darab lézer, és, vagy infrared, és akkor utána ennyi. Oculus Riftnél pedig ugye az van, hogy USB 3-as kapcsolatot kell létesíteni a PC-vel, ami sok esetben azt jelenti, hogy kell egy 5-méteres hosszabbító kábel, és az sem mindegy, hogy milyen kábelt veszel. Tehát, hogyha valaki... nem jár hozzá amúgy? Jár hozzá egy hosszú kábel, nem tudom pontosan, hogy mennyi, szerintem az alapkábele ilyen 4 méter környéke lehet, hogy kicsit több, de van, amikor hosszabb kell, és érdemes a fórumokat olvasgatni, hogy mit ajánlanak, és nem szabad okoskodni, mert sokkal olcsóbban meg lehet úszni, hogyha ezt veszitek. És ezek tényleg tök jó minőségűek. Az elején én is paráztam, hogy jó, most itt megvetetik velem a 9000 vagy 10.000 forintos USB hosszabbító kábelt, nem annyi, csak hasonló ütöttem, mondtam egy számot, nem emlékszem, hogy mennyibe került, és poénból kipróbáltam, hogy kettőt összedugtam, bedugtam az USB 3-as portra, a végében bedugtam egy pendrive-ot, és olyan iszonyatos sebességgel töltöttem le róla, meg olyan iszonyatos sebességgel másoltam rá, hogy elámultam. Tehát ezek tényleg nagyon-nagyon jó minőségű kábelek, és annyira árnyékoltak, hogy nem sok minden zavarja. Gambird egyébként megnéztem a márkáját. Ó, olyat rendeltem én is. Pont ma rendeltem, már, csak egy másik. Már az egyiknek a felét el is taszajtottam. Mennyit nyomtattál összesen? Hát, mint így tömegre. A nyakra kérdezett tömegre. Hát hogy én is mindjárt sokat. Beszállok. Amúgy figyelj, de mutatom. Tehát, hogy én például nekem ilyenem van itt. Az nagyon menő, azt néztem. És ez mi? Ez egy olyan... Ha te beletöltöd oda a jobb oldalán a vizet, és alulról ez egy menő. És ez egész úgy nyomtatott? Van... Ez minden nyomtatott, igen. És hogy fért bele a nyomtatóba ez? És lézd, itt a vízigényes növényeknek akár így a gyökerét is bele tudja a vízbe nyomni. Engedni. Ja, és akkor így. De figyelj, mert ez tud ilyen magasat nyomtatni? Vagy ez külön kellett összerakni? Nem. Mekkora dimenziói vannak egy ilyen printernek? 21x25 talán. Valahogy így, aha. Tehát de figyelj, Alex, mutatok egy másikat. Alex, ne nyomtass VR-ban, légy szíves. Nem kicsit nehéz lesz megmutatni. Ez egy fotós állvány, meg egy keresőtávcső, és kellett valamilyen olyan adapter, ami ez a fehér, amivel rá tudom rakni az állványra a távcsövet, mert a webkamerámat tisztítom, és fontos, hogy ugyanott álljon, hát tehát nem jó, hogy kézben van, meg ilyenek, és sehol nem találtam ilyesmit korábban. És tegnap este rájöttem, hogy egy ilyenre lesz szükségem, kapaszkodj, 30 perc alatt találtam egy olyat, amiben fotós menet van, meg egy olyat, ami magát ezt a talpat meg tudja fogni, tehát aminek ilyen furcsa alakja van. Ezt a kettőt egy harmadik programba összeraktam, és elindítottam a nyomtatást, és reggel, amikor fölkeltem, akkor ott várt készen ez a műanyag. Tehát ennél jobb dolog, mint a 3D nyomtató szerintem nincsen, mert valami kell, legrosszabb esetben is összelegózod. Figyelj, én most egy olyat csináltam, az öcsém úgy tolatott, hogy leszakított a hátsó lökhárítóját, de úgy, hogy így a lökhárítónak az egy harmada... Nyomtattál neki egy hátsó lökhárítót? Az így kb. Így ketté szakadt, mint egy papírlapot eltépnél, És képzeld el, hogy így, hogy most mi legyen, tudod, ez a klasszik, megfúrjuk, gyors kötöző, valahol keresünk egy helyet, tehát tudod, ez a csövi megoldás. Mondom, várjál már egy picit, fogtam, azt csináltam, hogy fölrohantam itt gyorsan a szobába, elővettem a 3D modellezős kis izét, programot, aztán izé nyomtattam egy olyan kis, egy ilyen kis homorú cuccot, tudtam már fejből a csavarméreteket, ami ilyen itthon van, ami körbelülről föl fog feküdni, két pici, nagyon pici kis 4 mm-es csavarhelyet hagytam neki, és gyakorlatilag négy kis csavarfej látszik, és tökéletesen fogja. Tehát tudod, hogy ez rengeteg modell van, amit le lehet tölteni, tehát a nörfökhöz külön ilyen nörftartót, mint egy ilyen grippet rá lehet húzni, ezt a virágálványt, a lámpámat, a lámpámat mutattam már egyébként, hogy nem, miért, még nem. Miért nyugtattam, még nem. Akkor mutatom, ez most a cameo lesz. A Patreonon egyébként, a patreonosok tudják, hogy meglegyen a két heti Patreon. Ez itt egy számla. Tehát ez gyakorlatilag nem annyira látszik, de ez egy ilyen álló lámpa, és ennek gyakorlatilag az alját, az alsó részét, meg a búráját is. Tehát ez 100%-ban minden műanyag alkatrészt nyomtattam. De figyelj már, ez milyen műanyag? Tehát ez nem olvad meg, meg nem... Van olvadása. Mérgez meg, érted? Nem, tehát többféle van. Van olyan, amit például, hogyha 3D nyomtatsz, akkor nem szeretnéd a szobába egy légtérbe. De van olyan, képzeld el, ami például fa alapú. Van olyan, ami fém alapú. Tehát konkrétan van olyan, hogy így kinyomtatod, és úgy néz ki, mintha fából kifaragtad volna. Több fajta van, én a PLA-val dolgozok, Lali tanácsolt, hogy ezzel kezdjek. Ez az egyik legolcsóbb és leg... Tehát, és amit ráadásul most rendeltem, ez lebomló. Tehát ez környezetbarát. És ez nem káros az egészségre. Annyi van, hogy ilyen, mit tudom én, ilyen 100 fokos hőnél már azért torzul. Tehát itt például ez egy ledégő, ami benne van. Ez úgy ilyen 55 fok, 60 maximum, és nem, tehát semmi baja, nem pokosodott föl. Sir Tomek beírt egy ilyen kommentet, és most azért emelem ki, mert tök jó, ennek a segítségével egy csomó mindenről el lehet oszlatni az ilyen furcsa téveszméket. Azt írja Sir Tomek, azért 600 ezeret nem költenék 3D nyomtatóra, ha egy évben egyszer kinyomtatok valami hasznosat. Elmondanád, hogy neked mennyibe került? 41 ezer forintba. Tehát ennyibe szállni a 3D nyomtatásba. Tehát 41 ezer forintból van ez meg nekem. Nyilván van 600 ezerért, majd átdobom, mert... Én, amúgy tényleg én is azt hittem, hogy 300-400 ezer forintok. Én is. Alex, elmegyek hozzád is, és összeszereljük, hogyha livestreambe letoljuk. Ja, hát hozzám mondjuk Lali eljött, segített összeszerelni, azért ez egy elég jó dolog volt. Nem mondom, hogy összerakhatatlan, de ezerszer, hát szerintem legalább kétszer gyorsabb, ha már van ott valaki, aki már rakott össze ilyet. És egyébként pedig az alapokat megtanulod. Hogy a PL a 80 fokon lágyul. Ja, hát 80, igen, kb. Mindig ledet elbírja. Gondolom. Hát a ledet elbírja, igen. De például csináltam, várjatok most így. Addig válaszolnék Horváth Bálint kérdésére, ő azt kérdezi, ha lebomló, akkor minek? Én direkt emiatt, hogy lebomló... Ha nem mérgezi a környezetet, mi értelme van? Semmi értelme. ez az a fajta én nem ezt akarom mondani. Képzelni, hogy Amerikába tudod a truck, és így nyomja ki fel a fekete füstöt, a kormat. És dobálja ki a megizzacskókat. Igen, és közben shotgunnal lövöldözik. Én pont nem erre akarok rávilágítani, hanem gondolom, ő azt akarta kérdezni, hogy ha lebomlik, akkor mi értelme van. Én direkt amiatt, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mennyi idő alatt kezd el lebomlani, van kint az ablakomban egy kültéri hőmérőnek egy ilyen napárnyékoló váza, hogy pontosan mérjen, tehát hogy a napfény nem melegítse föl. És az azért elég sok napfényt kap, és van benne egy 20 dekás kültéri egység, és mind a mai napig tökéletesen bírja, és tavaly áprilisban vettem a nyomtatót, akkor nyomtattam ki a legeslegelső darabját. Tehát ez a lebomló, ez hát nem úgy lebomló, hogy nagyon gyorsan, ez szépen lassan, de nem 300 év, mint az egyik-másik műanyag. Lali, megtennéd azt, hogy belinkeltem a Thingiverse-es adatlapomat. Igen. Ez a lebomló, ez hogy néz ki egyébként? Hogy, tehát mondtad, hogy nem 300 év alatt bomlik, de hogy mennyi csak idő? Csak 100. Szerintem 3 egy olyan... Gondolod el, hogy nézd, nyomtattam valamit 3D-ben. Muta? Mit? Szerintem ilyen 10-15 év alatt bomlik le. Nem, egy nagyobb szél, és így... És elfújja, mint a mesébe a hamut, tudod? Szerintem ilyen 10-15 év alatt bomlik le, de hogyha ledarálod, tehát ilyen finom porrá, meg ilyesmi, akkor ezt valószínűleg föl lehet gyorsítani. De ennek nem az lenne akkor lényeg, hogy mit tudom én, 100 évet bírjon ki, de hogyha muszáj, akkor mondjuk ilyen darálásnál, satöbbinél gyorsabban tud bomlani, mert azért 15 év az kevés. Várj, Alex, te... amit használsz, és 15 év alatt eltörik. Várjál, Alex, tehát ez úgy megy, hogy attól függ, hogy milyen alapanyagot használsz a nyomtatásnál. Van olyan alapanyag. Melyik a legerősebb cucc? Van ilyen, hogy rugalmas. Attól függ, hogy mire. Hát van olyan, hogy rugalmas, van olyan, hogy faalapú, van a PLA, meg a PBA, ugye? PLA, ABS, PET, PETG, PC. PLA nem csak, hogy elrohadt, hanem biológiailag is lebontható. Vannak baktériumok, amik képesek bontani. Mondjuk egyébként ezt díjazom az ilyen műanyagot. Tehát, nekem például ez volt az egyik dilemma, hogy tehát mi például elmegyünk bevásárolni, akkor megvannak a kis táskák már évek óta, amit viszünk magunkkal, tehát hogy próbáljuk ugye úgy intézni a dolgainkat, hogy ne termeljünk. Senki nem fizet vásárlósanként 500 forintot izé. De nem, mióta bejött valaki, tudod, nájlózacskóz. De tök jó, hogy bejött egyébként, mert előtte megérted mindenhol, minden erdőben. Hát az, ha már mindig Texas, azt képzeld el, hogy a Walmartba azt úgy nyomatják, van egy ilyen hatalmas, ilyen körbeforgó diszpenzer, és így abba rakják a cuccodat, és itemenként bele egy zacskóba. És így azt ott néztük, ott álltam, hogy figyelj, bejöttem, vettem itt 20-30 darab dolgot, így egyenként, és 30 darab zacskót kaptam hozzá, és akkor a zacskó utána már nem fért bele a szemetesbe, érted? Tehát nagyon durva a pazarlás. De ott ilyen műanyag zacskó, vagy legalább papír zacskó, vagy valami? Műanyag zacskó, műanyag nylon zacskó. Az erős. És minden, szinte minden szaradat külön zacskóba. De azt nem is értem, hogy miért, tehát hogy ennek miért értelme? Ezt én sem, lehet, hogy azért meggyorsítsa a folyamatot. Lali, self-physical nyomtató. Bizony. Igen. Tehát, hogy maga ez a 3D nyomtatás, ez nekem azért... Nyomtassatok már nekem egy 3D nyomtató. Mert Alex, egyébként viccelni fogsz. Jó, tudom, hogy picibe már biztos van olyan modell, és akkor kint is így jó idegen. De konkrétan van olyan, hogy két elemét megvásárolod, az összes megnyilván elektronikát, de hogy amúgy az összes többit nyomtatod, meg ugye ami egyébként iszonyat vicces, hogy magát a nyomtatót már a nyomtatóddal kezded el tuningolni. Tehát, hogy egy meg csomó olyan javítani. Meg javítani egy csomó olyan cucc van rajta, amit így, tényleg ez egy jó ábréd lenne. Nem volt egy jó biznisz a cégnek. Nem szerintem. Tudjuk eladni a fotókat részt, kinyomtatja magának a paraszt. De tényleg. A YouTube-on, kedves nézők, hogyha fölmentek, és beírjátok azt, hogy Prusa Printer Farm, akkor a legelső videó egy 2 perc 9 másodperces videó lesz, na azt nézzétek meg. Abba az a különleges, hogy azok a nyomtatók nyomtató alkatrészeket gyártanak. Fiúk, nektek ide belinkeltem, és... I3. Gondold el, hogy a mesterséges intelligencia bejön a képbe, és gyakorlatilag csak annyit fogsz látni. Magát kezdi el sokszorosítani. Annyit fogsz látni, igen, hogy mindenhol, de tényleg így kimész az utcára, és így mindenhol 3D nyomtatók vannak. És igen, de előtted mindenki fékkel. Igen. Előtted így ott egy szemetes, és nyomtad, és így Nem érted, igen, hogy rejtőzik, igen. De figyelj már, ez 700 euró, Lali. Ez igen, de nem ezt kell megvenni. Jó. Egyébként azt akartam hanem van egy 1500 mondani, hogy a francba esett le ilyen gyorsan az ára fél millióról. Az van, hogy sok fajta van, tehát van olyan, ami ugye ez is elfejlődött, vagy tehát itt már például tudsz olyat venni, ami egyszerre két színbe Van akkor ugye olyan, ami automatikusan szintezi magát. Tehát, hogy itt inkább már ilyen kényelmi dolgokat meg gondolom is a hardware minősége, tehát, hogy milyen anyagokból van. Stb. Igen, tehát, hogy itt benne van az is, hogy például nekem a DIY nyomtató azért, tehát az volt, ami nagyon-nagyon sokat számított, hogy olcsó, a másik pedig, hogy szerelhető. De mondjuk, ha te egy, tehát, ez, tehát mint egy ilyen kazuár amerikai vagy, akinek a Walmartba minden fogkeféjét meg fogpiszkálóját zacskóba pakolja bele, akkor te szeretnél egy egységet, amit leraksz, rátöltöd a fájt, és kinyomtatod. Nem akarsz vele vacakolni, nem akarsz vele szenvedni. Cserébe viszont simán kifizetsz mondjuk $1500 is, vagy 2000-et, és azt mondod, oké. Okay. De nyilván ennek aztán van ipari szintje, mert azért ez nem ipari szint, tehát azt tudni kell, hogy vannak olyan... Balázs eltűnt. Hoppá, Balázs megszakadt. Tehát azt tudni kell, hogy vannak olyan nyomtatások, például ez a lámpa, amit az előbb megmutattam, ez 2x6.5 óra volt. És gondolom a félmilliós meg fél óra alatt végez az egésszel. Hát fél óra alatt nem, de... Ha nem, de hogy viszonylag... Hát de el is várnám félmillióért akkor, hogyha 40 000-re izé és lassú. És szebb felbontásban. Tehát, ja, tehát ez is. Tehát jobb a minőség, és annak, maradhatunk abban, hogy ez azért lett nagyon hamar ilyen olcsó, mert megjelentek a piacon hirtelen nagyon sokan, és nagyon sok termékkel. Igen, és ráadásul vannak olyanok, hogy a kínai gyártót klónozza. És azt hiszem, Lalinak van egy ilyen pruszája, nem? Ami, de a tiéd eredeti. Az enyém az eredeti, de van egy olyan másolata, ami, ugye, induljunk ki abból, hogy ez az egész egy open source dolog. Tehát fölmész a GitHubra, és minden ott van, hogy mi van benne, ott a szoftver, minden ott van, hogy mi kell hozzá. És volt olyan kínai, aki annyira konkrétan leklónozta, hogy minden ugyanaz, csak a logókat cserélte le rajta. És 100 000 forintért adja, tehát gyakorlatilag féláron. És jó, van figyelj. Olyan, amit leklónoznak, és jobb a klón. Igen, tehát, mert belerakják azokat a fejlesztéseket, amiket az, aki a megbízhatóságra, meg az időtállóságra megy, az nem rakja bele. Tehát ez a Prusa Printer Farm, ez azért is csodálatos dolog, mert ha megnézitek, itt rengeteg 3D nyomtató dolgozik, és a Prusában benne vannak azok a fejlesztések, ami ebből esik ki. Tehát úgy értem, hogy nekik is üzemeltetniük kell ezeket a 3D nyomtatókat. És olyan dolgokat, olyan fejlesztéseket eszközölnek rajta, hogy minél tovább menjen, minél tartósabb legyen. Uh-huh. És gyakorlatilag ezt fizetem meg pluszba. Alex, ha ebbe te így beszállsz, akkor egy ilyen, tehát tényleg ez a nagyon mély a nyúl ürege, mert a különböző ilyen figurákon át, az ilyen kreatív lakberendezési tárgyakon keresztül a Nintendo Switchhez annyi kiegészítőt és hasznos cuccot tudsz nyomtatni, amennyit soha nem vennél meg, mert sajnálnád rá a pénzt. Sajnálnám rá a pénzt. Igen, én ezt értem, amire azt mondjuk, figyelj, most én rákerestem, megvártam, amíg hogy elmondjam, hogy ami most beírtam, hogy Best Printer 2018, tudod a nem szar szöveget. Nézzük, mit fog. Itt a legelsőt, amit látok, megveszem. Nézzük, mit látok. Mark Forged Mark II. Ezt fogom megvenni. $13,490 kerül. Jó, persze. Hangszigetelt. Ja, hát igen. Hangszigetelt, print quality, és dizájnos. Na jó, ez nekem nem kell következő. Azt mondja, kérlek szépen, na ilyen van nektek is szerintem. De írják, hogy Alex tudsz golfos játékot is nyomtatni. No, Alex, mustáros flakon tudsz nyomtatni. De egyébként volt egy ilyen jó komment, hogy valaki kezdje már reklónozni a videókártyákat is. Hát egyébként nem lenne. Ja, egyébként. De az a durva, hogy vannak kínai gyártók, akik klónozzák a videókártyákat, csak ők is ugyanannyira adják, mint amennyire a GTX-eket kapod. Hülyék. Hallod, találtam egyet $175,000. De Alex, hát miért ezt mondod? Figyelj, nézd meg az Anet A8, tehát erre keres rá. Addig én elmondom, hogy nekem most így tavasszal lesz egy ilyen 3D nyomtatós projektem, szeretnék $100 egy olcsó napszöveget összerakni. Jaj, most volt egy csávó, igen. Csinált ilyen dizájnos napszöveget, brutálisan néz ki. És az a durva, hogy maga a keret, az iszonyatosan gyorsan és olcsón ki lehet nyomtatni, lencsét tudsz venni, ehhez ugye az kell, hogy olyan terved legyen, amiben pont beleillik az a lencse, tehát ezt nehezebb összehozni, és ami miatt most egyelőre szünetel a dolog, hogy kell hozzá egy hőlégfúvó, vagy egy olyan hajszárító, ami nagyon magas hőfokot is tud. És ezt még meg kell szereznem. Hát valószínűleg jövő hónapban lesz valami. Ez az Anet A8, ez nagyon kemény. Igen, Alex. Olcsó. Ez ilyen sima alkatrészekből van, mint proci ventilátor, meg a ledes táp. Képzeld el, hogyha ezt összerakod, akkor megérted, hogy hogy működik az egész, ránézed bármilyen random 3D nyomtatóra 500 000 forintig, és ugyanígy tudod, látni fogod. Ugyanígy látni fogod, hogy az ott egy léptető motor, az ott egy ventilátor, az ott egy fúvóka. Igen, egy end. Hűtő. Hát ez tök király. És ez 45 000 forint. Ennyi. Ez az, amit mondtál, igen. Ez a net. Neked is ilyen van? Aha. És figyeld, tehát mutatom. Tehát közben is itt lehúztam. És így rainbow. És így rainbow, igen. Tehát most nem tudom, mennyire látszik. Tehát ott kempel benne a monitorom mellett, és... És valami rengeteg... rózsaszint nyomtad szépen. Ja, nem, az a Vikinek a cucca. Ja. Mit akarok mondani? Rohadt hangos egyébként? Nem akarsz mellette aludni. Aha, mert ez a bajom. Nem akarsz mellette aludni, de például egy Raspberry Pi upgrade-del gyakorlatilag elrakhatod tulajdonképpen a pincébe is, vagy a garázsba. Nekem és pont a garázsban van egyébként. Nekem és is így a van pincébe megoldan. Fog a garázsba bekerülni, és akkor itt ülsz én a gépednél, gondoltam, hogy figyelj, ülsz a gépednél, rátöltöd a modellt, elindítod, aztán megnézed, amikor készen van, azt lemész. A kollégákat sokkoltam vele, hogy szerettek volna valamilyen ilyen műanyagot, és akkor ott számolgatták, hogy jó, de hát az 10 órát fog nyomtatni, akkor ha ma nyomtatod, akkor holnapra nem. És így mondtam neki, hogy miről beszéltek. Fogtam, webböngészőn beléptem a Raspberry Pi-ba, föltöltöttem a modellt, fölfűtöttem a 3D nyomtatót, és rányomtam a print gombra. És ott álltak mellett, informatikusok álltak mellettem, és néztek, hogy ez... Varázslat, witchcraft. Ez varázslali. Varázslali, a D&D-s varázslali beindult. Már nem tudok beszélni, 20-as dobtam. 20-as dobtam dobókockával. Észrevettétek, hogy ez egy ilyen nem jól beszélős nap? Ja, egyébként. Én nem kell, mire be... Balázs is csöndben van. Patreon nem bírtam kimondani sokszor, úgyhogy nézzük, hogy beszél Patreonról, már itt a chaten is hiányoltam. Tényleg, Alex, hogy áll a Patreonod? Nem úszod meg. Majd lesz Patreon, ha lesz hozzá content. Ott van mögötted a fekete dobozban. Igen, a content. De tudod, kéne valami normális felvételt találni hozzá, mert nem jó ez így. Tehát ez mire elkezdett felvenni, úgy elmegy a kedved az egésztől, hogy eladod. Figyelj, Alex, nem azt kell fölvenni, amit te látsz, hanem amiben benne vagy. Hanem amiben hiszel. If you know what I mean. Hanem amiben benne vagy. Azt vágjátok azt a nyomtatót, ami úgy nyomtat 3D-t, hogy folyadékból húzza ki. Igen, de most ne terelj, Alex, te vágod, hogy én most mire céloztam ezzel? Nem és így Alex, így nagyon durván így elsúnyogott, én be is kajáltam, én már a hajjal vágom. Nem, most nem engedjük el Alexet. Tehát van olyan, vannak olyan VR videók... Majd lesz, hogyha sikerül. Ne, figyelj, vannak olyan VR videók, amik nem arról szólnak, hogy azt mutatják meg, hogy mit lát az ember, hanem hogy milyen környezetben van benne. Tehát a szobád egyik sarkába fölrakod a webkamerát, ugye vannak olyan megoldások arra, hogy rögzítsék, hogy mi számít háttérnek, és a háttérben, mint egyfajta green screen, belevetíti azt, ami körülötted zajlik. Ezt is meg lehet csinálni VR-ban, vigyázz! Meg lehet, meg mondom, a legjobb az lenne, hogyha azt a izit használnám, azt, amin látom az ablakokat közben, csak drága is, meg tehát mennyire ez drága? Hát ilyen... mit tudom, 30-40 euró, és nem is biztos, hogy jó. Lehúzták az értékelések, azt mondják, hogy elég szar, nem találtam más megoldást még, aha. Meg Tehát ilyen lehet, hogy kidobott pénz az ablakon. Igen, igen, és... Ezt utálom én is. Valami, most így pont nem kerestem tegnap előtt, vagy szombaton ilyen módszert, hogy hogy a francba lehetne ezt így felvenni, hogy még azelőtt el tudjam kezdeni a videót, hogy így az egész úgy elfáradnék abba, hogy csak szenvedek, és nem történik, és nem működik, hogy izé, hogy elmenjen a kedvem az egész, rossz, utána felvegyem, hogy pusztva vagyok. Viszont, ha már kusba vagyok, tök jó az a folyadékos 3D nyomtató. Ja, ez most nem Switch, hát erről beszéltünk eddig is, és elkezdtem nézni YouTube-on, és miért nem ilyet vesztek? Hát szerintem, mert amúgy nem mindenre jó. Kevesebb mindenre. Egy olyan kell tudsz nyomtatni. Ennek mi értelme van akkor? Nem tudom. Mindenek megvan a maga. De amúgy mi lenne, ha nyomtatnál videót? Videó? Azt igen, videokazettát. Vagy egy videójáték konzolt, Alex. Egy videójáték konzolt, tényleg. Az nem lehet rossz. Na. Hát igazából csak egy Raspberry Pi kell hozzá, meg egy tok. Te azzal gondolkozom, hogy te miket tudnál nyomtatni? Beírom, hogy Alexovics. Inkább csak zavarjuk föl a... Miket tudnál nyomtatni? Inkább csak zavarjuk föl Alexet a Thingiverse-t. Honnan jutott eszembe? Most milyen jó, hogy itt van ez a kontroller, képzeljétek el. Hello. Van egy, amit akartam nyomtatni, van ehhez nyomtatható védő. És úgy aha. néz ki, hogy belemegy ide a közepébe, és csinál hozzá egy ilyen keretet itt kívülről. És itt a közepén bele kell fogadni, mert itt ugye van itt egy lyuk, közepén bele kell fogadni, és akkor lesz rajta itt egy keret, és hiába vágod oda, csak hát igazából ez totál semmit nem ér, mert a mechanika megy a belsejébe tönkre, nem a külseje, úgy. Na de a rezgést gondolom csillapítja. Hát valamennyire biztos, hogyha ilyen lágyabb műanyagból van. Hát ez ilyen lökhárító kategória. Aha, és tehát ilyet néztem, ilyen rács volt itt körülött, és akkor itt a teszembe mondom, basszus, majd fogok nektek szólni, nyomtassatok nekem, aztán kiderült, hogy semmi értelme kb. Én egyébként, nekem a nagy nyomtatós projektem, az egy Arduino alapú guruló kétkerekű drón, olyan, mint a Rainbow-ba a Twitch drón. De pont olyan. Igen. És átküldöm. Annyira jól néz ki, tehát hogy így egyszerűen... És tudnál rá, tudnál, ugyanúgy rá tudnád festeni, nem? Hát igazából igen, tehát amilyen színben én össze akarom rakni, gyakorlatilag olyan lesz. Hát én gondolkozok is rajta, hogy így megnézzem ilyen a Twitch drón közelről, és akkor így ez alapján megpróbálom teljesen olyanra csinálni. Itt van. Ez az én kis izém. Bedobom ide. Hát szerintem iszonyat jól néz ki. És itt mondjuk a csávó ilyen narancssárga szürkébe tolta. Bedobtam. És olyan, hogy van kamera. Tényleg így néz. Berakod a videó tehát, alá is? Igen. Tehát, hogy van... Jó? Semmire. Hát arra jó, hogy távirányítóval, telefonon keresztül... De hogy ez megy is? Megy. És van rajta ilyen infrakamera, meg van benne rendes kamera, tudsz vele fotózni, és telefonnal tolod gyakorlatilag. Hát amúgy... nyilván semmi értelme nincs ilyen szempontból, de hát őszintén. Mennyire? Miért nem nyomtatsz ki amúgy ilyen Rainbow Six-es cuccokat? Már nyomtattam. Mondjuk egy széria számot. Mit nyomtattál? Jaj, CD kulcsot. Most már időszerű lenne. Mit nyomtattál eddig? Egy Rainbow-s kulcstartót. Mert azt nézem, hogy az szarig van, az mindegyik izéből van. Vannak drónok. Igen. Van füles tartó Rainbow Six-es. Igen, azt néztem, csak nekem nem jó az asztalom, az nem volt kedvem átalakítani. De tök jó kis, van ez az izi, a lifegő, ami van a fegyveren, a Rainbow Six-es. Na, én azt nyomtattam ki. Szök király. És rátette a fegyverére. És rátette a fegyverére, és hát ott csing rajta egyfolytában, és izi. Mikor felnézel, akkor a fizikájával meghazudtoló, és így lefele lóg. Igen, ez történik folyamatosan. Ez mint a játék. Alex, ugye? Mi volt az a VR program, amiről beszéltél? Nem tudom. Nem tudod címét? Nem, hát mondtam volna, azt kérdezték kommentbe, de fogalmam igen. sincs is. Most az előbb Steamen keresgéltem, mint a hülye, nem találom meg. De nem, sajnos mi nem a célja tudom. Pontosan? hogy streamelésben? Bármilyen Windows-os ablakot bele tud rakni a VR-be. Valamilyen virtual desktop a neve annak a VR-os programnak. Nem, az más, az ahol konkrétan a gépedet tudod baszoktatni VR-ba. Ez az, hogy miközben Steam VR-ba vagy, egy ablakot el tudsz helyezni. Írták, hogy streamelés nagyon jó, mert chat ablakot ki tudod magad rakni a játék közben. Az, hogy Devlának megvan, mindjárt ránézek a Steam-ére. Tudsz nyomtatni ízét, a Fuse-nak a gránátvetőjét, amit rárak a falra. Hát ez nagyon király. Ja, csak az elég hardcore már, tehát én annyira nem vagyok azért még így ebbe az egészben, ott már festesz meg mindent. Tehát... Meg is itt az Echo Drone. Vajon az ilyen 3D nyomtatással mennyire lett jobb a mindenféle DIY fegyvereknek a piaca? Sokkal. Hát csináltak már nem egyszer izét olyan fegyvert, van videó is róla. Hát ezen az ilyen oldalon tutorial. Fönn van. Hát ezen az oldalon fönn van a komplet modell. Múltkor néztem olyat, hogy cségós fegyvereket megcsináltak fából, meg mindenféle dolgokból. De gondolom ez 3D nem lőtt. De gondolom ez 3D nyomtatásnál is működik, nem? Hát itt van egy híres, vagy hírhet fegyver, ami egy nagyon egyszerű mechanikával rendelkezik, ilyen egy lövetű, tudod. És rendesen tudsz felelőni, ugye utána szétesik, de ez például totál illegális, szerintem. Hát gondolom ennek nem az a lényeg, hogy fegyvergyártsál. Nem az a lényeg, hogy fegyvergyártsál vele, viszont érdekes kérdéseket vett föl, hogyha lehet már majd nyomtatni 3D nyomtatóval fegyvert, tehát mondjuk egy Glockot, érted azért? Az van, hogy van fönn olyan modell, hogy a Glock összes alkatrésze. Tehát össze tudod rakni a blokkal konkrétan. Azért az aggodalomra adok ott. Hát de nem is nyilván az, nem fog működni az. Nyilván nem fog működni, de úgy néz ki. Igen, hát, mondjuk meg ugyanolyan darabokból van, tehát hogy konkrétan utána már most csinálhatsz akár öntőformát is, érted? Aztán a kényesebb alkatrészeket, azokat akár meg is csináltad, ki is esztergálhatod. Mondjuk egy nem működő fegyver sokkal veszélyesebb, mint egy működő, mert ha másiknál is van, biztos, hogy le fog lőni. Szóval... Hát jó, mondjuk az rajtad múlik, hogy hadonálsz vele, vagy csak úgy tíztek. Igen, tehát van egy ilyen alapszabálya a fegyver használatnak, hogyha előveszed, akkor használni is kell. Az a legrosszabb, hogyha előveszed és nem használod, mert itt akkor... Itt van, tudsz nyomtatni egy 5-7-t. Hát az nagyon király. Azt hallasz kell. De azt már szétnerfelték, úgyhogy nem kell. Mondjuk a Desert Eagle-t biztos nem tudsz nyomtatni, mert nem fér bele a nyomtatóba. Darabokba kinyomtatod és... Az milyen már, hogy így előrántasz egy Vita Heavy-ben a zsebedből egy kisebb dezit. Akkor így néznek rá. Ilyen, de tudod, ilyen 22-es kaliber is. Igen, és néznek rá, ilyen nagyon pici, olyan furán picit, és így nézik, hogy mi az a kezedben? Hát ez egy Desert Eagle-öcske, csak hát a rendes nagy nem fér bele a 3D nyomtató. Az megvan, hogy a csávó megcsinálta... Ez egy Desert Eagle! Mindenki a földre! És az megvan, hogy a csávó megcsinálta a Portálnak a fegyverét, az is nagyon... Az nagyon király, igen. A Portál Gunt. Ja. Most itt nézegettem, hogy karambitokat nyomtad. Az nem tetszik, hogyha így nagyobb dolgokat csinálsz, akkor azt utána így csiszolgatni, mert mindent kell, nem? Mert hogy ez így nem egyenletes felület. Tehát én konkrétan olyat terveztem, az saját terv, csak még Tingi-re nem vettem rá magam, hogy fölrakjam, hogy konkrétan ilyen kábel elrendező cucc, és egymásba tudod őket pattintani, aztán ki tudod őket pattintani, tehát olyan szinten pontosan terveztem meg, és nyomtattam, hogy többször használatos. Tehát itt, amit te mondasz, az a PLA-t nem is tudod, de amikor acetonnal megszokták így... De nem mondod, olyat láttam, hogy ugye amit nyomtat ez a cucc, ez ilyen rétegekből nyomtatja, vagy nem tudom, kérdezem, hogy ilyen csíkokat nyomtat, és hogy a csíkok azok ugye nem passzolnak milliméter pontosan egymáshoz. Hát gondolom, úgyhogy... arra van a 100 000 dolláros... Hogy ott biztos persze. Nem, figyelj. Amit 10 mm pontos általában. 10 mm, tehát nem látsz át rajta, meg semmi ilyesmi. Nem az, hogy átlátsz, hanem hogy effektív ugye egyenletlen felületet kapsz, tehát nem kapsz egy ilyen... Ez engem is érdekel, hogy nem ilyen recés, érdes? A beállítástól függ, ha jól be van állítva a 3D nyomtatód, akkor nagyon szép felületet kapsz. Annyi van, hogy a tervezésnél figyelembe kell venni azt, hogy 1/10 eltérés valószínűleg keletkezik a nyomtatás során. És általában itt buknak meg az emberek, hogy mindenki CAD szoftverbe tervez, és ott ezt a tűrést nem rakja bele a szoftver automatikusan, az embereknek pedig nincs akkora tapasztalata, hogy ezt automatikusan hozzákalkulálják. De mondom, van olyan, amit te mondasz, hogy egy érdes felületet kapsz, tehát van olyan filament, amit acetonnal meg tudsz törölgetni, és akkor az konkrétan olyan lesz, mint egy kipolírozott műanyag, amit a boltba vásárolsz. De a PLA, amivel én dolgozok, az nem ilyen. Mert ez itt lehet a szobába, azt meg nem nyomtathatod nagyon úgy, hogy ott legyél vele együtt, mert az ott a hőre, csak, ahogy lágyul. Az csak hogy konkretizáljunk, amiről te beszélsz, az az ABS, az az, amit lehet acetongőzzel simítani, és amikor az ABS-t nyomtatod, akkor valami cianid származék keletkezik nagyon-nagyon minimálisan, és emiatt mondják azt, hogy zárt térben használd. Mondjuk egy idő múlva biztos nem fog érdekelni. Igen, elég sokáig hát használod. Mondjuk egy pincébe érted, ha használod, és mielőtt bemész, kiszellőzteted, nem para. Vagy az, és akkor már amúgy... És nézem, így írja valaki, hogy figyelj már, nagyon nagy ez a modell, nem lehetne, hogy kisebben is megcsináljátok? És így írja a csávó, build a bigger printer. Egy 6x6x6-osat. Ez a köszi szépen tényleg, tehát. Igen, kösz, hogy segítettél. De tényleg csak ettet tudod bővíteni, hogy nem elég nagy a printernek a izé, és akkor ki tudod így magadnak bővíteni alkotórészekkel? De, hát ez a durva, hogy de, gyakorlatilag egy nagyobb keretet kell hozzá venned, hosszabb sineket kell venni, amint csúszik, hosszabb, mik ezek, a menetes szárakat kell venni, amit hajtanak a motorok, és nagyobb alapterületű nyomtatód van. Csak onnantól kezdve pontatlanabbá is válik. Na most én megnéztem a toppot, ezen az oldalon keveri, és vannak szexuális segédeszközök. Hát nem, azt én azokat nem látom. Ezt, a Thingiverzen? A Thingiverzen. Na most... Tehát ezt neked ajánlotta csak föl. Na most, én kérdezem, és itt jön az, szerintetek mennyire egészséges ilyen műanyagból ilyet csinálni? Szerintem semennyire. Hát semennyire, ezt általában orvosi műanyagból csinálják ezeket, meg orvosi szilikonból főleg. Hát ezért mondom, hogy te most, de nyomtassunk már dildót, könyörgöm. Ja, mert az valószínűleg nem lesz egészséges. Van rá esély, hogy nem. 3D nyomtató dildó, hát erre a felhasználásra nem nagyon gondoltak szerintem a 3D nyomtatónak a kiötülői. Szarig van a Thingiverse. Igen. Ilyesmivel. De ezt tudom, miért van? Mert hogy a perverz emberek vannak sokan, tehát nem azért, mert a Thingiverse egy szar. Teljesen megértem, hogy ez létezik. Amit már kevésbé értek meg, hogy miért kell például Galaxy S8 szexi csöcs tok, és a hátulján a toknak van két csöcs. Nem értem, mit nem értesz. Tehát ezt előveszed a telefont, képzeld, hogy telefonálsz, és két csöcs van a füleden. Úgy látom, megvan a késő. Figyelj, Alex, az emberi hülyeség alapvetően határtalan, tehát ezen ne lepődjük meg. Amúgy nekem ezt nem dobálja ki. Igen, valahogy nekem sem. Na, ott ránéztek a topban, ott vannak időszakok, és rányomtam már, mit tudom én, múlt hónapra, vagy múlt évre, és akkor szarig van ilyen NSFV-vel, és rámész az egyikre, ilyen felkiáltójelet fog írni, hogyha nem vagy beregisztrálva, csak néhányat valahogy átenged. Nem lehet megnézni, ha nem vagy beregisztrálva. Úgyhogy szarig van felkiáltójele, de vagy hármat látok, és az egyik egy ilyen nagyon-nagyon rosszul kinéző dildó. És azért mondom, hogy hát ezt nyomtatni gyerekek nem ár. Nagyon-nagyon rosszul kinéző. Miért néz ki rosszul? Tehát, hogy egy dildó nem sokféleképpen nézhet ki. Mert ez úgy néz ki, mint nem, egy... Most nem a vízérintése, Oscar-díjas átadása körül az volt a legnagyobb hír, hogy a halember dildó mennyire jól fogyott a film után. Miután azt, megnyerte a izét. De az rendben van, de az gondolom meg van csinálva, de ez meg látszik rajta, hogy ez a leggagyibb modellezés, amit életemben láttam. Amikor ilyen mondatok elhangzanak, hogy jobban fogyott utána a dildó, akkor valahol úgy meghal bennem valami. Úgy az Oscarban ez volt a legkomolyabb. Nehogy már gyerekek, ennyi ideig itt vagytok az interneten, meg látjátok, hogy mi történik körülöttetek, és akkor ez olyan sokkoló, hogy fogyott a izé. Nem, ez nem, figyelj, ez nem sokkoló, ez borzasztó. Tehát, hát ez totál ilyen. Figyelj, engem már nagyon kevés dolog lep meg egyébként. Hát nézd meg, figyelj, és ez is ott van, csak most mondom, én elküldöm a linket, ezt meg is mutatja, ez valamiért nem NSFV, tehát nincs rajta a felkiáltójel, ez is megvehető, hát, csöcsös halevés. Hát ez, szobor. Ez művészet. Ez művészet az NSFV valahol kategóriás. Van, akinek művészet erre van szüksége, Alex, erre csak ezt tudom mondani. Hát de miért? Tehát, hogy miért él olyan ember, akinek erre szüksége van, én meg ezt nem értem. De ezt nyomtatni is, így átjön valaki, és így egész nap megy a nyomtató, és így mit figyelj, nyomtatsz? Figyelj, ne haragudj, ne haragudj. Ez a legújabb projektem. Kinyomnád a csöcsös Galaxy S8 tokomat? Igen, tehát. Hiánypótló. Mondjuk ez tényleg art piece, amit így most linkeltél a végére. Hát, igen. Szóval, ezt nem rakjuk be a leírásba. Egy hölgy, aki nem tudom amúgy mit csinál a fejével. Hát a halakat eszi. De a halakat eszi, igenis. A halakat eszi. És mélyen dekoltál. És mellszobor. Tehát ugye ez a lényeg, hogy mellszobor. Ez hát figyelj, jó, ez ugyanettől a csajtól vagy sráctól egy másik mű. Nem kérünk, Alex. Jó. Hát ezt rugalmas anyagból kell gondolom nyomtatni. De ez hogy nem creepy? Nézd már! Hát ez itt valami horrorfilm! Ja, az a baj, ja, hogy előre láttam, hogy Alex milyen anyagot fog venni elsőre a nyomtatóhoz. Ez harmadás, hibáltam. Tehát most olyan dolgon röhögünk, ami érted, tehát ami ja, csak nem látnak a nézők, igen, tehát így. Már hogy nem is nekünk, jó, akkor amit neked láthatnak, és még mindig szerintem valami zseniálisan király, tessék ez. Ezt a múltkori streamen találtuk meg. Ja, azért nem működik a link, mert egy pluszt beraktál még. Plusz, mert régi. Egy ja, ilyen, igen, ez, ilyen ez fel lehet rakni bárhova, és ilyen nagyon-nagyon jól néz ki szerintem. Tehát ez tipikusan ilyen nagyon király, ilyen videogame abstract. Igen, tehát így tulajdonképpen egy ilyen falra szerelhető, ilyen kiálló. És ez is elég creepy hangzik egyelőre. Próbálj meg ügyesen fogalmazni. Arra szerehető kiálló NSFV. Tulajdonképpen, mintha egy lebegő sziget lenne. Egy ilyen cliff. És két kísérek így lenéz a szélére. Igen, meg egy kutya, meg van egy tábla, meg a izi. Szerintem amúgy ez rohadt király. Tehát ezt díjazom. Ami kevésbé király, hogy beszart a hollap. Én azt nem értem, hogy Dave miért nem csavarodott rá még erre. Hát mert nem mindenki olyan elmebeteg, mint ti. Lehet. Igen, tehát egyébként én nagyon szívesen vennék egyet, de én úgy tudom, vagy én úgy gondolom, hogy nem sok mindenre tudnám használni, és ezért nem nagyon. Hát most, hogy megmutattátok ezeket a dildókat. Most már egyből! Már veszem is! Eddig nem érdekelt, de már leütöttek. Már nyitva van az eBay valamiért. Nem vannak tudom, ilyen tök jó ötletek így a toppokban, hogy ilyen sarokpolc, meg minden, és akkor ugye nem kell elmenni-menni, meg mit tudom én. És ez tök jó, csak hát, tudom én, megérez egy nyomtatót, meg szenvedni, meg venni hozzá az izét, Alex, új dolgot mindig jó tanulni, viccen kívül. Hát, a legrosszabb esetben konkrétan. Tehát nekem konkrétan hasznos. Tehát pláne, hogyha már így kicsit így az ember így tervez is. Bútorokat lehet vele úgy összerakni, ugye, hogy kinyomtatgatod azokat a részeit, ami végül is... De az milyen van. Már, hogy az IKEA-t a 3D nyomtatás fogja megölni? Nem, hát az fogja fölemelni, mert egy csomó olyan van, hogy megveszed a polcokat, megvan, hogy ez az IKEA bútor, és akkor ezeket kinyomtatod hozzá, és egy olyan upgrade-ed van, hogy így egy sokkal jobb bútort kapsz, de tényleg. De mondjuk az kemény, mert van egy olyan honlap is, ami vagy nem is talán Facebook csoport, IKEA Hackers. Az IKEA Hackers, hát az nagyon kemény. Az honlap. IKEA-s bútorokat hackkelik szét, hogy még jobb legyen. Ha mostanában megnézted, van egy-két bejegyzés, ami úgy kezdődik, hogy vedd meg ezeket, és úgy folytatódik, hogy és nyomtasd ki hozzá ezeket. Nem rossz. Tehát már ott is ott tartanak, hogy IKEA-t úgy jó hackelni, hogy van egy 3D nyomtatód. Nem rossz. És tényleg rengeteg... A kopaszodó fej 3D modell. Alex, te nem találsz semmilyen normálisat? De hát azt most minek mondjam be, hogy itt van például egy steampunk Nixi csöves óra, és rohadt jól néz ki. Ja, hát ez nem mond be mindenképp a dildókat. De hát ez senkit fejeket. Nem érdekel, hogy Nixi csöves óraért, ez a steampunk stílusban be is linkelem, mert mondjuk ebben biztos, hogy kell venni csöveket, de attól függetlenül nagyon jó, hogy van egy ilyen rohadt jó. Nem nyomtatott ki, de nagyon menő. Ja. Drágák ezek a csövek egyéb? Biztos. Mert az a csövek set, drágák, ami, igen. Ami ott benne van, az a set, mert tehát van egy ilyen, kifejezetten egy ilyen set, ami köré csinált egy ilyen burkolatot, az $25. Egy darab cső? Nem, az egész cakli-pakli. Múltkor néztem meg. Az király. Aha. Nem is olyan drága. És azért nem. Van egy egyedi órád. Tehát... És mennyire jó. Igen. Neked is, meg mindenkinek, aki kinyomtatott már egy ilyet. Hát azért ez nem gondolom, ez nem gyakori. I made one, 2. Igen. 2, meg mondjuk akik az egyik a weboldalon azt csinált. Mondták, hogy már csináltak egyet. De rengetegen vannak, akik megcsinálják, és lusták utána benyomni, például Lali. Igen. Megnéztem a profilját, és megmondom őszintén, Lali kicsit így... Csalódott voltam. Azért, mert a Tinkerkadosat persze nem nézted meg. Te keveri, amit én küldtem neked, abba az alap 60 font. Belinkelt a csávó, hogy mit kell hozzávenni. Elektronikát kell hozzávenni, meg a csöveket. Ja. És plusz, ez mínusz nyomtató. Tehát, hogy 60-70 font, és utána még ki kell hozzá nyomtatni a cuccot, úgyhogy... Én úgy $25 emlékeztem, hogy az a számlapos doboz. De mondjuk ezek sose voltak. Ez, amit küldtem. Ez a... Ja, azt mondom. Az ott vannak a leírás, hogy mi kell hozzá, és elég sok minden. És az alapján ott van, hogy izé 60 font. Hát itt van, hogy kell hozzá egy darab Nixi Tube Clock Kit, és mert az van benne, az 60 font már önmagában, az óra, ami mögötte akkor van. Akkor benéztem, akkor nem erre emlékeztem. Jó, mondjuk ezek tipikusan nem olcsó sztorik, tehát ez sose jó, a Nixi Tube az sose volt olcsó, ezek a csöves izzó cuccok. De amúgy ez mitől drága, hogy nehéz ezt így összerakni, vagy miatt? Hát biztos. A Nixi cső például hogy hang gitár erősítőkben, meg stb. Ha valami csöves, vagy van csöves mikrofon is, azok írdatlan drágák. És ilyen egyedi hangjuk van. Gáz van benne, igen. Tehát ha össze megreped, vagy eltörik, nem működik tovább. Annyira nem értek hozzá, de azt tudom, hogy mert már vittem ilyet szereltetni. Meg hát zenészek között vagyok, egyfolytában meg voltam. Mondjuk és maga ez a steampunk stílus nekem nem jön be, én egy sokkal jobban... Tehát valami... Te az kifiset szereted, igen. Tudom, igen, de ezt most azért jó lenne, ha valami... Igen. Jó lenne, ha valami nem tudom mihez menne, Star Trekhez, nem annyira. Nyomtas lovat, lehet. Lovat nyomtas. Ja, amúgy ló az fú nagyon. Templom. Aha, kösz az se. Nem akarsz azt, hogy nyomtatni magadnak ilyen, de ez tényleg ilyen 500 évvel ezelőtt készült templomot? Nem, mecsetet. Vagy itt van, itt van a Hogwarts, hogy hívták magyarul? Mondjad már, a Harry Potter az iskolát. Nem, mert ez nem egy szó, ez a neve a filmben az iskolának. És nem láttam a Harry Pottert, és nem is tervezem megnézni. Nyomtass magadnak egy 2X1080-at. Egy 10, persze. És csak az izit kell megvenni hozzá a processzort, vagy a izit, a hűtőt, a bordot, és igazából spórolt a $12 azon a két kapcsolón, amit ki tudtál nyomtatni. ez de király! Tessék, itt vannak a skifi cuccok gyerekek, ez tökre nem skifi. Ez Despiral, ez tök király. Ezt megnézném élőben, hogy néz ki. Hát ez olyan IKEA lámpa egyébként. Igen, az IKEA-ban van ez a szétjön, és akkor parasztvakító. van az a 3D nyomtatott hold például, amiben van egy LED, és ilyen rohadt jól néz ki. Uh-huh. Én például nyomtattam ide a gyerekek szobájában ilyen Nerf fegyver mountot. És föl van így furva, és föl vannak rógatva a sniperek, meg minden iszonyat jól néz ki. Aha. Hát tudod, amire így direkt igen, pont fel tudod rakni. Igen. De egyébként tök jó, tehát így nagyon kreatív emberek vannak. Vannak ilyen rendesen ilyen Nerf puskát összerak. Aha. Nerf alkatrészek külön. Így, így elég menő kis cuccokat össze tudnak belőle pakolni. Csak hát az van egyébként, hogy azért itt sok a gagyi is. Tehát az tényleg, hogy így be van szórva, soha nem nyomtatta ki, ki se próbálta. Igen, ezek idegesítőek egyébként. Pont azt beszéltük Lalival, hogy csinálnánk egy ilyen közösséget, ha lenne időnk rá, akkor, akkor tuti, hogy így, tehát itt csak azok, amik így kilettek próbálva. Lehet nyomtatni sajtot. Ja, igaz, itt meg is lehet enni. Sajtot? Mert egyébként itt van, itt van egy D20 például, tessék. Cinke D20, hát ez mekkora genyó, és van rajta 40 ezer like. 40 ezer genyó ember van. És így írja, hogy for fun and the good laugh. Ebből általában verekedések szoktak lenni. Star Trek kitűző nyomtatás, mi a sorozatban van rajtuk. Van egy olyan, azt csak kell hozzá olyan színűt szereznem, amilyen bronz színű. Rendesen a Star Trek jelvény, de ilyen nagy, ilyen polcra rakható dísz. Hát az annyira királyul néz ki, hogy nagyon. Csak kell az a baj, hogy rengeteg ilyen useless dolog is van, amit az ember azért őszintén szóval megkíván. De ha már useless, van olyan D20, ami beszél. Igen. És mondja, hogy hanyat dobtál. De az milyen könnyű lehet cinkelni. Nem, hát ezt látod, hogy csak tehát amelyik oldalra esik, van benne gyroszkóp, és akkor az mondja, hogy melyik oldalra esett. Ja, azt hittem, hogy ilyen digitális, tudod, hogy most 5-5 dobtál. Mondom, nem, sima D20, csak izé mondja a számot. Mondom, AGV és SUS biztos nem lesz. És van? Van. Van, micsoda. Kaveri, figyelj! Nagy Krisztián kérdezi, hogy mennyi idő megtanulni tervezni a nyomtatóhoz? Alapszinten olyan... Alapszinten 3-4 óra, és már össze tudsz rakni valamit. Én ezzel a Tinkercaddal tervezgetek, ami a hát CAD szoftvernek sem merném nevezni, mert alapvetően nem az. Ilyen meglévő alakzatokból kell összerakni az újabbakat. Az gyakorlatilag 25 perc, és onnantól kezdve tök rugalmasan kezeled az egészet. Én a Fusion 360-nal tolom, amiben ugye benne van az, hogy tehát, hogy az nekem ezt úgy ajánlott az egyik patronos ember, és nem tudom, gondolkoztam, hogy Gáza, ha bemondom a nevét, Dávid, és rengeteg tutoriál van hozzá, tehát nagyon-nagyon sok, és ami talán az egyik legfontosabb, hogy hát valami egészen extrém módon adja magát, és van iPad-es programtól elkezdve minden. Tehát ezt nézzétek meg! Egy-két tutoriál videót néztem, meg ilyen két-három órát összesen, és utána már egész komoly dolgokat összetudtam. Egész komoly, hát most ahhoz képest, hogy nem értesz hozzá. Egész komoly dolgokat összetudtam rakni magamhoz képest. Meg hát mondom például lesz, hogy így leugrottam, és az öcsémnek a kocsijára egy ilyen pótalkatrészt értett, kinyomtattam úgy, hogy én terveztem, és 20 perc volt a nyomtatás, de csak azért, mert 100%-ig kitöltöttem, azért, hogy ugye a legstrapabíróbbat kapjam, illetve hát olyan 10 percet ültem le, de tényleg, és így gyorsan megterveztem, fél óra alatt ott volt az, amivel összetudtam aztán fixálni a kocsit. Úgyhogy így szerintem nem egy akkora trúvá. Aztán persze már vannak komolyabb dolgok nyilván. A csomó dolog van, amihez nem értek, de például ez a Fusion 360, azt hiszem egyébként ez a neve. És lehet, hogy egy végig hülyességet mondtam, de... Linkeld be, és berakom a leírásba. Majd bele fogom dobni, tehát ott például úgy kell elképzelni, hogy tudsz rajzolgatni, és akkor azt utána tudod a dimenzióit nyújtani. Tehát, mint tudom, mint ha megrajzolod a betűket, akkor utána egy gombnyomással meg tudod térben vastagítani, vagy szélesíteni. Tehát nagyon kézreálló, és baromira adja magát. Lali, megnézted a legutóbbi gyerekét, a másik, hogy az Rick and Morty. Alap. Ekkora király. Milyen filmvert használtok a nyomtatón? Alapot vagy Marlint? Én bevallom őszintén, nem néztem meg, hogy mi van rajta. Nekem a gyári fut még rajta. Azt tudom, hogy az Anet A6-nál Merlint raktam rá, mert akkor még úgy gondoltam, hogy kelleni fog majd a... hogy mondják ezt a funkciót, Kaveri, amit nálad nem építettük be? Amikor a hotbedet... Auto-leveling. Tessék? Auto-leveling. Igen, az auto-bed leveling. De végül is nem építettem bele. Hát, az gyalázatos. Én úgy egyébként. Neked gyári van, Kaveri, nálad nem piszkáltuk, ha jól emlékszem. Igen, csak azt, hogy Merlin van gyárilag. Még ezért is volt problémám, mert össze-vissza nyomtatgatott, és akkor nem értettem, mi a probléma. Át kellett állítani. Kokola írja, hogy az autókad jobb. Nem tudom, hogy miben. Nekem ez így abszolút megfelelő volt. Ja, és ugye ingyenes ilyen oktatási célokra. Én oktatom magamat, úgyhogy ez oktatási cél. Ezt akartam pont mondani, hogy oké, hogy mindenbe lehet használni a legdurvább létező programot, de hogyha azokat a funkciókat nem veszed igénybe, amik miatt az pénzbe kerül, akkor tök felesleges. Hát meg ugye rengeteg, én például azt néztem, hogy mennyi és milyen minőségű tutoriálok vannak az adott programhoz, és hát ehhez bőven vannak 3D, kifejezetten 3D nyomtatással kapcsolatos tutoriálok, és azért ez fontos, mert érted, nem fogom a manuált meg a helpet olvasgatni egy 3D-s modellező programba. Ugye nagyon 3D előéletem nincsen, olyan annyira nincsen, hogy semennyire. Szóval ez nálam azért ez így fontos volt, és nekem ez így bejött, bevált, nem is tervezem nagyon, hogy váltanék, mert nem hiszem, hogy kihasználnám a nagyon prő funkciókat. Hogy Vive-hoz milyen rohadt jó dolgok vannak, gyerekek. Ugye? Hát nekem gyakorlatilag az Oculus Rift tartóm, mondhatjuk, hogy állvány talán, az innen van. Tehát a Thingiverse-re fölmentem, kerestem hozzá valami tartót, amire normálisan rá lehet rakni, és kinyomtattam. Hát most például olyanokat nézegetek, hogy úgy vannak a kontrollak elhelyezve, mintha fognál egy fegyvert, és akkor nem az van, hogy ugye fogod mind a két oldalt is elcsúszik állandóan, aha, hanem hogy egy síkba tartja, és van váltámaszod is, és akkor stabil. A VR-ben ez mindig probléma, hogy nem viselkednek normálisan a fegyverek, ugye, mert a két kezed totál máshol van. Aha, és akkor nem tudsz vele úgy lőni? Vagy így de meg vannak csinálva a játékokba. Tehát úgy van megcsinálva, hogy stabilizál, ugye, mert nem fogod tudni, főleg úgy, hogy nem látod egyhuzamba tartani a kettőt, úgyhogy külön mozog mind a két kezed, mert nem tartja semmi össze. Plusz a válláshoz nem tudod hozzányomni a váltámaszt, így aztán megint egy stabilizálási pont, ami elveszett. De a legtöbb játék meg tudja azt csinálni, hogy ugye stabilizálja ezt a három pontot, ahol fogod, meg ami tartja, de azért ez mekkora király, hogy van egy ilyen tok, és akkor ugyanúgy bele tudod rakni. És akkor nincs ezzel probléma, hanem már olyan érzés is, hogy ez egy síkba van mind a kettő, és akkor ez jóval stabilabb. Meg van egy nagy rakás tartó, meg ilyen dock, hogy ez csak belenyomod a kontrollert, és akkor tölti. Hát ezek nagyon királyak. Alex, mikor rendeled a 3D nyomtatódat? Hát, nem tudom. De hát ezek rohadt jók, tehát ezt nyomtatnám ezerrel. Pont ez a lényege az egésznek. És onnantól kezdve, hogy ezeket elkezdett, tehát, hogy mondjam, a spirálnak a legelső lépése, hogy van egy 3D nyomtatód, és elkezded kinyomtatni azt, ami a memóriakártyán van hozzá gyárilag. Utána rájössz, hogy ó, de hát akkor kellene egy ilyen, meg egy amolyan kéne, egy tükörtartó, ilyen kis műanyag kallantyú, meg ilyenek. Azokat megpróbált kinyomtatni, és az elején, valljuk be őszintén, nagyon sok rossz minőségű dolgot fogsz nyomtatni. De annyira sok rossz minőségű nem lett. Jó, mert neked, most nem magamat akarom fényezni, de volt egy de olyan ember mellette, de majd nekem is biztos. Aki segített összerakni. Mert hát persze, általában a legelején, ugye nincs egy csomó minden leírva, mert ezek ugye kínai, kici ócó, és nincs hozzá normális leírás. És nem mondják el azt, hogy melyiket hogyan kell beállítani, és miért kell azt úgy beállítani. És innentől kezdve az összerakott nyomtatóknak kb. Az egyötöde, egynegyede olyan hibás alapértékekkel áll össze, hogy nem lehet normálisan nyomtatni vele. Tehát el fog csúszni a réteg, nem fog letapadni, nincs függőleges, nincs vízszintes, stb. Nincsenek meg a derékszögek. Viszont nálad ezt kiküszöböltük az elején. De igazából a learning curve-nek az a része, hogy az elején nagyon sok rosszat nyomtatsz, rájössz, hogy mi a baj, és beállítod a nyomtatót. Majd amikor ez megvan, akkor rájössz, hogy igen, ez tök egyszerű, mert ez így működik, és onnantól kezdve elkezdeni tervezni hozzá ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgokat, nem egy nagy tűz. Abszolút nem. És közben egy typo írja nekem a Facebookon, mekkora szemetek vagytok, itt nézem azóta 3D nyomtatókat. De tetszene, én már akkor is néztem, amikor milliós cucc volt. Ja, én nekem is nagyon tetszett, csak az ára, tehát így több százezret nem akartam elkölteni úgy, hogy relatíve nem minden nap használom, és nem termel pénzt. De így érted, hogy amit meséltem nektek, tudjátok, hogy kinyomtatom a szőnyegtisztító gépnek ugye a pótalkat részét, már azzal nekem kb. Visszahozta az árát, de amit egyébként most kinyomtattam, és azt meg se tudtam volna venni, a trambulinunknak az egyik ilyen tartó, ezt a hálót tartó műanyag része az egyik eltörött, és már körbe kérdezgetem, nem lehet pótolni, persze, hogy nem vegyél újat, érted? És azt például fogom... Még nem, mert még a modellezésre nem vettem rá magamat, nem nagyon volt mostani időszakom, de fogok. Tehát így nem egy nagy trüváj. Szeretném megjegyezni, hogy Sirius pont akkor érkezett meg hozzánk, mint néző, amikor a 3D nyomtatókról beszélünk. Ez véletlen? Ez véletlen lenne? Szerintem egész eddig itt volt, csak most lett mondani valója. Én elmondanám a kedves nézőknek, hogy gyakorlatilag Keverit megkértem, hogy kössön össze Siriusszal, mert az egyik livestreamjébe elkezdtünk beszélgetni erről ilyen pár szóban, és felajánlottam, hogy segítek neki 3D nyomtatót választani, meg elmondom az alapokat, aminek az lett a vége, hogy Keveri két héten belül vett egy 3D nyomtatót. De érted, létrehozom a csoportot persze, jó felségben, és akkor így Lali így elkezdi tolni a szöveget. És akkor így tudod, így közben így sutyiba így megrendeltem a 3D nyomtatót, de így filóztam azért rajta, mondom, ez ilyen tényleg, ez luxus portéka, és nem azért, mert arany vagy valami, hanem mert úgy, hát azért tudnék nélküle élni, nem arról van szó, de így addig gondolkoztam, hogy így, de ez így kell. És akkor így mondtam neki, hogy figyelj, ja, és akkor ment tovább a beszélgetés, és aztán így egy kicsivel később már úgy posztoltam a fotókat, hogy mit rendeltem. Aztán utána, hogy mit nyomtattam. És akkor Sirius így bekapcsolódott, azt mondja, hát keverít, aztán nem szórakozol. Mi legyen, de te meg már ki is nyomtattál vele valamit. Ez elég ultimate. Ja, hát igen. De érted, most a három, tehát a Vive-os cuccokat kinyomtatnám. Szerintem azonban nem tudnám mire használni. Kedves hallgatók, kérem, tegyék meg tétjeiket. Kinek lesz hamarabb 3D nyomtatója? Alexnek vagy Siriusnak? Valószínűleg Siriusnak. Kommentekbe kérem szavazzanak. Mert én nem, tehát nem vagyok benne biztos, hogy hogy nem lenne useless gadget? Mert persze kinyomtatnék mindent, ami... De aztán az lenne belőle, hogy lenne egy műanyag temetőm. mert nem tudnék semmi értelmeset nyomtatni, mert nem lenne szükségem. Tehát, hogy... Mert például éneket tervezgettem, hogy az USB-hez is kábeltartó, stb. De hát ez nem kell. Alex, az iszonyatosan hasznos és nagyon jó hinta. Tudom, de nem kell. De miért nem kell? Mert, itt van, mert egy USB hubból jön ki minden, és totál nem vennék semmire egy USB kábeltartó, vagy kábeltartó. Nem tudom, nekem. Régen mentem volna még a másik lakásban, ahol laktam, ott nagyon jól jött volna, de itt például ma nem tudnám mire használni. Nyomtatnék belőle egy videójáték konzol. Pénzt nyomtatnám. Bitcoint-ot. Bitcoint, na hát persze, bitcoin minden mennyiségbe bögre alá tétnek, vagy mindenbe előfordul. Hát az persze, hogy van. Alex, a Vibe-ba be tudsz 3D modelleket rajzolni, amiket kint. Egyébként ez nem hülyeség, képzeljétek el, hogy a Majának is van már VR-os interfésze. Modellezésre, meg zíbrásra elméletileg rohadt király. Na igen, például az... nézni, meg csinálni. Na például az, az... Most, hogy mondjátok... Most igen. Mondjátok, és így másnap hívtam, mert képzeld, vettem egy izé. Vettem, hallod egy... Kinek lesz hamarabb VR-ja, Balázsnak vagy Kaverinek? Ez a kérdések podcastje. Az állandó izé. Megvan, lesz VR-om. Nem lesz VR-om, nekem sem, mert tehát ezt még ezt a 3D nyomtatót, ezt el tudtam. Játszani sincs időm, nem, hogy VR-ról. Egyébként az meg a másik, tehát néha rainbowzok, amikor éppen... Amikor lehetem, éppen megvan. Amikor éppen, igen. Amikor éppen nem vagy megvan. Ja, de tényleg meg hát ugye rainbowznom kell, mert Geekbox streameken ándal lebukom. Már megint gold vagyok, Alex, csak mondom. Na, nagyon helyes. Majd megint tudlak titeket boostolni olyan enemivel, hogy újra visszabukhatunk Silver. Igen. Na, hát mindegy, meglátjuk, hogy Alex vesz a 3D nyomtatót. És beírták már, hogy Sirius írta, hogy az esküvő miatt valószínűleg most nem. És így beírta a Vili bácsi, szerintem Alex is csak az esküvő után vesz. Úgyhogy ez még mindig nyitott. Azt úti. Lehet, hogy addigra tolódik, mert így, hogy nem tudnám mire használni, nem venném meg, megmondom nektek őszintén, tehát nem... Csak azért, hogy legyen ilyen gadgetem, amit nem használnék csak az első egy hétben. Azt hittem, hogy a VR is ilyen lesz, hogy ma használom egy darabig, aztán megmondom, szerencsére még nem történt. Én a 3D nyomtatóval voltam egyébként így, hogy azt gondoltam, hogy ilyen lesz, de így tökre nem. Na ez a bajom vele, hogy azt, hogy úgy érzem, hogy talán ja, nem is, tudnám használni, aztán... De most például holnap fejhallgató standet fogok magamnak ide nyomtatni, már kinéztem az ideális. Ide fejhallgatni. Ide fogok fejhallgatni. Na, szerintem lassan zárjuk le. Zárjuk le, igen, mert nálunk meg itt hallom, hogy a gyerekeknél itt elszabadultak. Nekem meg el kéne reppennem, úgyhogy... Virtuális térbe, Alex? Texasba? Texasba. Elreppenek Texasba gyorsan. De miért pont Texasba? Miért pont Texas? Ez vicces, tehát hogy ennyi. Tehát, hogy vannak jobb helyek Texasnál, tényleg. Tehát, voltam Texasba, nem rossz, de jobb, mint itt tényleg. De sok a burító. Még nem is azzal lenne a gond, hanem az, hogy megfoshat a burító. Habla espanyol, ha nem, akkor menj inkább más államba. Amúgy az nagyon durva volt, hogy mindenki van írva spanyolul, de minden, még a stop tábla is. Stop? Jó, az nyilván nem, de érted. Jó, minden pedig a stop tábla marra bonyolult. Mindegy. De érted, minden egyes tábla, meg ilyen utca, meg stb. Alá volt írva spanyolul is. Minden reklám kétszer volt két nyelven. Érted? Tudnod kellett minden nyelven is. Az durva volt, hogy ilyen Texas, it's durva, I think, because of the durva situation was... Dunantuli accentussal. Ma lesz fél kilenckor Geekbox stream. Mikor? Dehogy is holnap. Holnap lesz Geekbox stream. Ez jó, nem így streambe bele tudsz szenteni. Igen, köszönjük szépen, reméljük nem fertőző. Nem, csak Geekbox írta nekünk, hogy 20 óra 20-kor Geekbox stream. Hát az csak a Pakhalos pizza úrra fogja csinálni. A Pakhalos, Donate Patreon, because Patreon is támogat, küld pénz. Pénz sokat venni, Vive Kettő, és köszönjük, ha küldtök pénz Patreon Podcast Kávéi. Patin Texas! Na, szevasztok! Sziasztok! Hello! Hello.